امروز شنبه 16 مهر ماه 1390 خورشیدی برابر با 8 اکتبر 2011 میلادی، ضمن گرامی داشته 8 اکتبر روز جهانی کودک، برنامه بامدادی امروز رو با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید، رادیو ایرانیان شهر آهوس. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی است و برنامه‌های متنوع پخش میکند. برنامه امروز رو با 15 دقیقه تأخیر شروع کرد. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، دادهای فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. تکرار میکنم، گویا اشکالی در میکروفون بنده وجود داره، امیدوارم که شما صدای من رو شنیده باشید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، دادهای اجتماعی، فرهنگی و هنری و ورزشی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. البرز هم‌اکنون به طور مستقیم از تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور از طریق صفحه فیسبوک میتونید گوش کنید. در صفحه فیسبوک رادیو البرز زیر لگوی رادیو البرز هم شما برنامه روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز رو میتونید گوش کنید که اونجا زیر عنوان رادیو پروگرام شما میتونید برنامه شنبه یک شنبه ضبط شده اونجا گوش کنید و زیر رادیو پروگرام در صفحه فیسبوک رادیو البرز لایو آن آیر شما میتونید برنامه هم‌اکنون رادیو البرز رو به طور مستقیم گوش کنید. شما می توانید آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را در بخش فارسی تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045-2758-2212. تکرار میکنم 2045-2758-2212. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. خب دوستان عزیز، یک بار دیگه یادآوری میکنم از این هفته صفحه فیسبوک رادیو البرز برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز زیر عنوان رادیو پروگرام شما میتونید برنامه شنبه و یک شنبه را گوش کنید. زیر رادیو پروگرام همکنون برنامه رادیو البرز رو به طور زنده میتونید گوش کنید، به طور مستقیم میتونید گوش کنید زیر عنوان لایو آن آیر، یعنی در صفحه فیسبوک رادیو البرز و همچنین در تارنمای ایران اینفو دات دیکو برنامه رادیو البرز رو به طور مستقیم میتونید گوش کنید، ضمن اینکه برنامه رادیو البرز به طور مستقیم از گوشی‌های تلفن هم به طور مستقیم پخش میکنه. اگر به اینترنت دسترسی دارید زیر عنوان رادیوها شما میتونید رادیو البرز رو انتخاب بکنید و برنامه رادیو البرز رو به طور مستقیم گوش کنید. برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن 27582212، تکرار میکنم 27582212 تماس بگیرید. امروز خلاصه خبرها را نخواهیم داشت، علاوه بر خبرهای ایران و جهان حدود ساعت 9:30 خدمتتون خواهم گفت. مجله ورزشی، مجله بهداشت و سلامت و مطالب اجتماعی و فرهنگی دیگر از جمله در رابطه با روز جهانی کودک و همچنین ورزش بامدادی روزهای شنبه. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به ادامه برنامه امروز رادیو البرز جلب می‌کنم. باران میبارید و من بی‌اعتنا به صدای رعد و برق و باران به تمام شدنها فکر میکردم. چه سخت است انتظار کشیدن، به آن رسیدن و در ناباوری ها زیستن. باران تندتر و تندتر به پنجره میکوبید، اما من در ناباوری های این لحظه اسیرم. ای کاش برای من این لحظه این باران متوقف میشد. باور نکردن، زندگی کردن اما توان نداشتن. چه سخت است، چه سخت است دوست داشتن، او را نداشتن. اگرچه توانی ندارم اما نوشتن برای من یک ارتباط با خداست. با نوشتن به این لحظه های خود معنا می دهم. باران با رعد و برق و طوفان به پنجره میکوبید و من خسته از جهان و باران در ناباوری های این لحظه اسیرم. باران با رعد و برق و طوفان به پنجره میکوبید و من خسته از جهان و باران در ناباوری های این لحظه اسیرم. Thank you.

چون انسان بودن مهمتر از ایرانی بودن است. جهان نیاز به انسانیت دارد، نه به نژاد و تبار و قوم و قبیله و زبان. هنوز کاکتوس در کویر می روید. در سراسر جهان کویر فراوان است و در همه کویرهای جهان یک نوع گل می روید، فقط نامش کاکتوس است. در جهان 6 میلیاردی همه این ریشه ها کودکان نام دارند. امروز در سراسر جهان روز کودک است. روز کودک بر همه کودکان و والدینشون مبارک باشد. ما میتوانیم خودمون رو به کوه بلند روشنایی ها نور برسونیم. فقط یک شرط دارد. شرطش اون است که عاشق آرمان های خودمون باشیم. هدف داشتن ما رو به مسئولیت ها میرساند. ما باید با عشق مادرانه، پدرانه به فرزند خودمون مفهوم زندگی، آزادی رو بیاموزیم، حتی معنای مردن را. اگر مردن نبود، ما انسان‌ها همدیگر را می‌دریدیم. ما می‌دونیم، همه ما می‌دونیم جهان دانشگاهی است برای یادگیری. هنوز همه اونهایی که می‌گویند ما خیلی بلدیم در کلاس آمادگی نشستند. به خاطر کودکانمان، به خاطر این گلهای ناشکفته‌ای که جهان را هنوز نمی‌شناسند، ناامید نباشیم. شاید یه روزی کودک دیگری به نام صمد بهرنگی بیاید و با ماهی سپیدی که همه در دریا زندگی می‌کنند آرزویی نداشته باشند. زندگی امروز ما پر از مبارزه است، نه فقط مبارزه با جنگ، مبارزه با اقتصاد، با ناامنی، با حوادث های غیر پیش بینی شده. سعی کنیم برای فرزندانمون، برای خودمون همه تلاش و کوشش ها را انجام بدیم. مهم نیست که چیزی دریافت نمی کنیم. انسان اگر وظیفه پدر مادری را درست انجام ندهد، در مقابل نور خورشید شرمنده می شود. هر باری که خورشید به تنش می‌خورد، احساس می‌کند که درک می‌کند که اون هم وظیفه‌ای داشته در مقابل کودک بتابد، ولی دریغ کرده است. هر جایی که مهر و محبت رویش را خاکستر گرفته باشد، خاکستر است، خاکستر، خاکستر است. هنوز گیاهی در خاکستر نمی‌روید. بیاییم به بهای روز کودک به کودکانمون بیاندیشیم. 250 میلیون کودک زیر 14 سال در سخت‌ترین شرایط در جهان کار میکنند تا خرج خانواده شکم خود را سیر کنند. بعد از جنگ جهانی در سال 1945، یعنی بعد از جنگ جهانی 1945، بر اثر جنگ های قومی و قبیلی و مرزی 42 میلیون انسان جان خود را از دست دادند که بخشی از آن کودک بودند. هنوز آماری از سال 2000 به بعد نداریم. میلیون ها کودک شبها در خیابان میخوابند چون جایی برای زیست ندارند. جنگ هایی که این رهبران بیشرم را انداختن، قربانیانشان کودکان بیگناه هستند. میلیون ها کودک در سومالی، آفریقای جنوبی فاقد زندگی اولیه هستند. تغذیه، جای زیستن، مدرسه، در طی 3-4 ماه گذشته فقط در سومالی 30,000 کودک بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست دادند. این آمار ناچیزی نیست اگر کم نباشد و کم نگفته باشند. میلیون‌ها کودک در جهان مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. میلیون‌ها کودک بدون داشتن سرپناهی به دنیا می‌آیند، در خیابان‌ها رها می‌شوند. هزاران کودک به محض دنیا آمدن به خاطر جنسیت، یعنی دختر بودن، زنده به گور می‌شوند. همین ما، همه ما نیاز داریم به مراقبه. مراقبه یعنی نگهداری از جسم و روح و روان خود و دیگران. تنها با شناخت عشق است که می توانیم به این کودکان خود معنا بدهیم. خدا یک زبان می شناسد و آن هم عشق است. عشق پرنده است و عاشق آزادی. این عشق را به روی بالهای ما گذاشته و ما را به بی‌نهایت می برد. عصر ما عصر پیشرفت است. شرم‌آورترین صحنه زندگی همین مرگ کودکان بیگناه است که خیلی دلشان می خواست پدر مادری داشتن، زندگی داشتن، اما در این دنیا بیگناه محسوم رها شدند. فرزندان به پدر مادر خود میگویند قبل از آن که آنها به دنیا بیایند، آنها در این جهان آنها را رها کنند، حداقل به قراردادهای خود عمل کنند. این کودکان معصوم بیگناه که هیچ آرزویی ندارند جز معصومیت، هیچ گناهی ندارند، میخواهند مانند کودکان دیگر رشد کنند. حق کودکی به آنها داده شود، حقی که خیلی پدر مادرها از آنها میگیرند. کودک امروز والدین فردا و والدین امروز کودکان دیروز بودند. گل سرخ را نمی شود در کویر پرورش داد، همونطوری که درخچه های کویری را نمی توان در ساحل دریا کاشت. اما درختان در شرایط های خود سبز می شوند، خزان و بهار زندگی را می گذرانند. ما آب جاری هستیم، یاری تاریخ را می سازیم، گاهی سیل گاهی آبشاریم. اما چه کسی می تواند به آب بگوید در مسیر آبادی نباش و به طرف ویرانی بگو برو؟ چه کسی به ما گفته نفس نکش؟ نفس کشیدن هم برای انسان یه مبارزه است. چگونه ما میخواییم در سازندگی جامعه و جهان نقش داشته باشیم؟ مفهوم زندگی در مبارزه را ندانیم. اگر ما بیاموزیم که زندگی پر از رازهای ناشناخته، بزرگ و کوچک است، مشکلاتی مانند کوه بزرگ و کوچک دارد، باید در مقابل مشکلات کوچک و بزرگ کمر خم نکنیم. همه با هم باید با همه نداشتنها نبودنها زندگی را دوست بداریم تا فرزندان ما بتوانند کل جهان را با دید بهتری ببینند و زندگی کنند. به تعهد خود با پدری مادری بودن خود به در خانه، در جامعه، در کل جهان عمیق بیاندیشید. در خدمتتون هستیم. مثل همیشه کمی برمیگردیم به گذشته، بعد به حال و بعد به آینده نامعلوم. بعضی هموطنان نازنین که باورهای خودشون رو عوض میکنن، فکر میکنن جهان اون بوده که امروز میبینن. در قرنهای گذشته اسقف‌ها، کشیش‌ها با کارهایی که کردن روی چنگیز و اسکندر را سفید نگه داشتند. میبینیم هیچ چیزی راحت به دست نیامده. اگر در بخشی از جهان آزادی و دموکراسی هست، مردم خونبها دادند، اما آزادی مطلق هرگز وجود ندارد. به مبارزات مردم امریکا، اروپا، آسیا بیاندیشید که من همیشه در این مدت 15 سال شما را به گذشته بردم. امروز باید سخت با دست، قلم، زبان، تلاش و کوشش با مغز و مخصوصا مغز، امروز عصر سازندگی مغز است. اگر زمین و زمان، گیاهان، پرندگان، همه آنها می توانستند به زبانی بگویند و بگویند، می گفتند که بسازید نه خراب کنید، بسازید و نه خراب کنید. با ورزش رادیو البرز برنامه را ادامه می دیم با مطالبی که ایران به چه کسانی نیاز دارد و چه کسانی هم نیاز ندارد. دانش امروز جهان مدیون اندک مردم دلسوز است. در بخش بهداشت و سلامت خودتون به چاقی کودکان توجه کنید. فرق بیماری زاتوریه و سل رو بشناسیم. کشور کوچکی به نام دانمارک، به شما عزیزانی که در دانمارک زندگی نمی کنید، با مطالب دیگری که همراه دارم، چون فرصت می طلبد، امیدوارم که بتونم همه رو بخونم. ما با شما هستیم. این زیباترین ارتباطی است که ما این افتخار رو داریم که روز شنبه و یک شنبه هر هفته سر ساعت معین، حالا اکنون این لحظه، به شما بگیم عزیزان دوستتون داریم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. ورزش میکنیم با این ملودی زیبا، مثل همیشه یه مروری به ورزش هایی که کردیم تا حالا داشته باشیم. ورزش میکنیم، از سر شروع میکنیم، سر رو آرام آرام کمی میبریم به پشت، کاملا یه کمی خم میکنیم، دوباره سر رو میاریم سر جای خودش، دوباره سر رو میاریم جلو یه ذره به نزدیک به سینمون میکنیم، بازم دوباره میبریم بالا. این عملو چندین بار تکرار میکنیم که تا بتونیم به سرمون این یکو فشار بهش وارد نکنیم، بتونیم آرام آرام انجام بدیم. حالا سر دوباره میذاریم سر جای خودش. هیچ وقت حرکتی رو که وقتی سر در سمت چپ، سر رو به سمت راست نمیبریم یا پشته یهو نمیبریم جلو، باید حتما اول سر جای خودش قرار بگیره، بعد حرکت چپ و دوباره سر جاش راست و دوباره حرکت های دیگه سر رو انجام میدیم. همیشه هم اول از سر شروع میکنیم، چون بخش حساس مغز سر ماست که باید با آرامش شروع کنه. حالا سمت چپ راست، این رو تکرار میکنیم. دستمونو میبریم بالا، بالای بالا، دوباره دستمونو میاریم پایین و میبریم به جلو، مانند کسی که چوبای راهپیمایی تو دستشه، میخواد یه دستش ببره جلو و یه دستشو بیاره عقب. و این کارو چندین بار تکرار میکنیم. بعد دوتا دستامونو به همدیگه قفل میکنیم، میاریم رو سینمون، دوباره بازش میکنیم، دوباره دستا رو میاریم پایین و دوباره دستا رو میبریم بالا. این حرکتی است که با دست انجام میدیم. بعد اگه ما مشکل حرکتی داریم یا اصلا تمرین قبلی نداریم یا چاق هستیم، باید بدونیم که با چند بار تمرین کردن، چند روز تمرین کردن، همه این کارا برامون آسون خواهد شد. کمر، باسن، زانو، زانوی پا، کف پا، پشت پا، پنجه های پا، حالا در یک حرکت جمعی همه اعضای بدن خودمون رو به حرکت در میاریم. بعد وامیستیم کاملا آزاد آزاد، نیمخیز میشیم، دوباره به سمت راست، دوباره به سمت چپ، و بعد ماهیچه ها وقتی کاملا آزاد شدن حرکت بعدی رو انجام میدیم. یادمون باشه موقع ورزش کردن باید چند قدم بیایم جلو، چند قدم برگردیم عقب، چند قدم به چپ و چند قدم به راست. اگر قادر نیستیم که بلند شیم و پاشیم، میتونیم بشینیم روی زمین، و اگرم باز نمیتونیم روی زمین بشینیم، روی مبل، صندلی میتونیم بعضی از حرکتهایی که باید روی زمین بشینیم انجام بدیم. تکرار هر چیزی در زندگی آسون میشه. آیا ما همیشه رانندگی میکردیم؟ آیا ما سواد داشتیم؟ آیا زبان بلد بودیم؟ اول راحت نبود که سوار هواپیما بشیم، ولی بر اثر تکرار میبینیم که شجاعت رو پیدا کردیم، چون تکرار در ما شجاعت به وجود میاره. بعضی از پله برقی میترسن، اما فقط یک بار امتحان کنیم این تکرار همیشگی میشه. زندگی رو سخت نگیریم، به مثبت ها، به خاطرهای خوب فکر کنیم، در این حال و در این ورزش مراقبه کنیم. مراقبه یعنی نگهداری از جسم و روح و روان که بخش یوگاست. یعنی ما با یوگا شروع کنیم، بعد کم کم کم کم کمی حرکت ها رو تندتر کنیم. در حال ورزش است که به بخشی از زندگی میرسیم. فکر کنید که امروز باید ما روز خوبی داشته باشیم و با ورزش است که ما میتونیم یک روز پرنشاط و شاد همراه با شادی داشته باشیم. مطلب رو تقدیم میکنم به کسانی که با باورهای اعتقاد دیگران مشکل دارن، باورهای دیگران رو مورد تمسخر و کوچیکی قرار میدن. دنیای امروز حتی با دیروز فرق کرده. هر چیزی که شما به دست میآورید پشتش بها پرداخت شده. من و تو یا دیگران نپرداختیم، بلکه یه عده معدودی که مسئولیت داشتند و دلسوز به جامعه و جهان بودن پرداختن. حالا تو میخواهی با باور جدید خودت باورهای قدیم رو مورد تمسخر قرار بدی؟ باید بدونیم افراد و تفرید در همه حال در هر مراحلی دشمن آزادی نوع بشر است. یعنی تعصب آنها چیزی است که شما رو در این سیاره، یعنی تعصب شما آن چیزی که شما را در این سیاره بیگانه با خود و دیگران میکند. یادتون باشه که دنیا به دست ها نیاز داره، نه فقط دست شما. دشمنی با هر گونه دانش از چارچوب مذهب فراتر میرفت، با آن به مخالفت برمیخواستن. مثلا در پایان قرن ششم گیگوری ملقب به کبیر به اسقف شهر پواتیه فرانسه نوشت که چیزی شنیدم که باعث شرمم شده. شنیدم در حوزه تو برخی افراد به زبان لاتین تدریس میکنند. این باعث تعصب من است، چون زبانی که برای ستایش جوپیتر به کار میرود برای ستایش خداوند ما عیسی مسیح نیز به کار رفته است. امروز شاهد هستید، میبینید که انجیل به همه زبانهای دنیا، حتی در ایران هم به تمام لهجه‌های ما در کشورهایی که به زبان دیگر صحبت میکنن نوشته شده. حتی دم درم به وسیله مبلغان کلیسایی که در اختیار شما قرار داده میشه. مثلا سن آگوستینوی مقدس قرن پنجم در همین راستا میگوید در بهشت فقط به زبان عبری که زبان خداوند است به زبان دیگر نمیتوان صحبت کرد. بهشت فقط از آن کسانی است که به زبان عبری صحبت کنند. هگل سیاستمدار و روزنامه‌نگار مصری به دیدن آیت الله منتظری رفتند. مصاحبه با ایشان داشتند. آیت الله منتظری گفتند که ناراحت می‌شوم که یه مترجم دارن زبان حوریان بهشتی زبان عربی است و نباید یک مسلمان به زبان دیگر صحبت کند. می‌بینید امروزه در جهان یک مسلمان در هر کشوری که زندگی می‌کند به همون زبان سخن می‌گوید. حتی فرزندان آنها به زبان مادری آشنایی ندارند. در هزاره دوم بسیاری از کسانی که با علوم محدود اون زمان سر و کار داشتن در مجمع سران کلیسا محکوم به مرگ شدند و در آتش سوختند. 1170 اسقف شهر به ژان سون اومدن تا میخواستن بدونن که این دانشمندان علوم آموخته از عیسی مسیح هستن یا شیطان. به این نتیجه رسیدن که آنها از ارواح کمک گرفته. معلوم شد که شاگردان شیطان هستند و همه این دانشمندان علوم آموخته آن زمان را سوزاندند. 40 سال بعد در پاریس داوید دینیان به آزمایشگاه فیزیکی پرداخت. او را مرتد شناختند و در آتش سوزاندند. رویارویی با کلیسا و دانش از دوران روسانز آغاز شد. دانشمندانی مانند کپرنینگ در لهستان، کپلر در آلمان، تیکو بران در دانمارک و گالیلئو در ایتالیا، همه دانش آنها در جهت کلیسا و مذهب نبود. جوردانیو برنو دانشمند و ریاضیدان متفکر فیلسوف ایتالیایی قرن 16 در همین زمان استاد پاریس و استاد اکسفورد انگلیس بود، به جرم کائنات را نامدوخ شناختن و نظر کپرنینگ را که کره زمین به دور خورشید میچرخد نه خورشید به دور زمین، حاضر نشد اعتقاد خود را عوض کند، به دادگاه شهر روم بردن و محکوم شد و درون شعله های آتش جان باخت. حتی با آنجا رسید که گالیلئو در 70 سالگی مخترع دوربین نجومی در برابر دادگاه زانو نزد که بگوید این زمین است که به دور خورشید می‌گردد، نه خورشید به دور زمین. هر کسی که با عقاید آنها موافق نبود می‌سوزاندند. در 31 اکتبر 1982 متوجه شدند که حق با گالیلئو است، اما کلیسا حاضر نشد قبول کند که جوردانو برنو به جرمی مانند گالیلئو در آتش سوزانده شده است. از قرن 17 تا قرن 19 همه آنچه دانشمندان زیست شناسی درباره باکتری و بیماری مطرح کردند با مخالفت کلیسا روبرو شد، چون از نظر کلیسا همه بیماری ها زاده گناهان بشر بوده است. دانشمند هلندی لیو 400 گزارش علمی در زمینه عفونت که در همون سالها جان هزاران نفر را می گرفت، مسئله میکروب در این 100 سال مورد توجه قرار گرفته است. هنوز قبل 100 سال مردم بر اون اعتقاد بودن که بیماری‌ها زاده گناهان بشر است. در مورد واکسن آبله مخالفت‌های زیادی کردند. می‌گفتند خدا اگر بخواهد بشر را از آبله مسئول نگه می‌دارد. این کار فضولی در کار خداست. در سال 1832 بر اثر تلفات بسیار و به مناسبت انقلاب آزادی خواهان این کشور یعنی هلند باعث لغو بسیاری از امتیازات مذهبی شد. در اواخر قرن گذشته سومنشینان برنا جمهوری چک امروز تمام نوشته های گیگوری مندل و یکی از همکاران او را که حاوی بررسی های علمی چندین ساله او بود درباره قانون وراثت کفرآمیز دانستند و همه آنها را سوزاندند. در صورت که در کتاب مقدس میگوید همه گیاهان و میوه ها را خداوند در یک روز آفرید و وراثت هم نوعی دخالت در کار خداست. میبینیم انسان با دستاوردهای علمی جهان به این نتیجه این وراثت رسیده است. طبق نظرخواهی در 1982 صورت گرفت، 34% امریکاییان هنوز معتقدند که جهان در 6 روز آفریده شده و آدم و حوا روز ششم اومدند. همین چیزهای قبل برخی از مخالفین مانند داروین مرکب از خامخواه‌های استادان دانشگاه اسرائیل دور هم جمع شدند و گفتند طبق تورات جهان در 6 روز خلق شده است. ما شاهد این تعصبات مذهبی در همه ادیان هستیم. بیش از 300 فرقه مذهبی در آمریکا فعالیت می‌کنند. به تعبیر کتاب سرود برای سوپرمن، وجه مشترک آنها به آفرینش توراتی معتقدند که خدا همه آنها را، خدای همه آنها رنگ دلار دارد. منظور که این 300 فرقه پولکی هستند. یکی از این فرقه ها به نام اوران رابرت اخیراً اعلام کردند که یه مسیح 300 متری کشف شده و از وی خواسته که برای او کلیسا بسازد و موفق شدن مبلغ کلونی جمع‌آوری کنند. ظاهراً این مسیح 300 متری هیچ مرده ای را هم تا به حال زنده نکرده. اخیراً کفن عیسی مسیح کشف شده. در 1998 یکی از زائرانی که برای دیدن این کفن به کلیسای تورینتو رفته بود یکی از زائران پاپ اعظم بوده است. کفن دیگری در سال 1113 در کلیسای آسیایی نگهداری می شود. می گویند به هنگام تصرف اورشلیم به وسیله خسرو پرویز به آنجا بردند. تا به حال 10 کفن به دست آمده. نوشته ای بر روی یکی از این کفنها بوده که به عقیده داشتن که این دستنویس مریم مقدس است، اما بعدها کلیسا آن را برای آزمایش فرستاد. معلوم شد که آیه های قرآن مجید است که در قرن چهارم به خط میخی کوفی نوشته شده است. یکی از مسلمانان ژاپنی در شهر شینگو در 60 کیلومتری توکیو میگوید این کفن متعلق به آی شیره، تلفظ ژاپنی ژاک، برادر عیسی مسیح میباشد و این مسیحیان عقیده دارند 21 سال قبل از مرگ رستاخیز عیسی مسیح جسد او به وسیله برادر او به این سرزمین آورده شده و عیسی مسیح در همون شهر زن ژاپنی گرفته. آنها در شینگو زندگی کردند. به روایتی آنها برادر عیسی مسیح هم در همون شهر درگذشته است. اینها چیزهایی است در باورهای مردم، اما تا زمانی که باور به کسی کاری نداشته باشد، صدمه نداشته باشد، مورد احترام باقی خواهد ماند. نوشتن از نبودنت به هم کمک نمی کنه، هیچ چیزی با رفتنت به هم کمک نمی کنه، نشوندنت به معنی عمیق و ناب واژه ها، پیچیدنت به حرم ستاره ها به هم کمک نمی کنه، هیچ چیزی با رفتنت به هم کمک نمی کنه، خط زدن نوشته ها، سوزوندن ترانه ها، قبضای تلخ بین روز، شب گریه های صدا، به هم کمک نمی کنه، هیچ چیزی بار رفتنه هم کمک نمی کنه، نه هیچ چیزی بار رفتنت به هم کمک نمی کنه. تو لحظه لحظه ها جون میگیرم فدات میشم برگشتن روزهای خون قصه بوی پیرهنت این که چشامو پس بدی حتی دیگه چیزی بعد رفتنت بخم کمک نمی کنه نه هیچ چیزی بعد رفتنت بخم کمک نمی کنه نه هیچ چیزی بعد رفتنت. راستی در آینده ایران ما به چه کسانی نیاز داریم تا بتونن با تلاش و کوشش جوانان ما با جوانان ما ایرانی آباد و آزاد بسازند؟ توجه کنید فقط مبارزه جنگ نیست که اسلحه بگیریم آدم بکشیم. مبارزه راههایی دارد که خیلی سودمندتر و بهتر از اسلحه به دست گرفتن است. بعضی موقع از کسی میشنویم که من در رشته فلان مهندسی و یا دکتر تحصیل کردم، بعد متوجه میشیم که او فقط یه دوره 9 ماهه و 1 ساله رفته، حالا مهندس دکتر شده. یا از یک پرستار میشنویم که دکتره و بعد میبینیم که یه پرستاره. یا در یک رشته بعد از 1 سال ترک تحصیل میکنن و خودشونو به اون رشته میچسبونن. درسته که ما در کشورمون به انسانهای حرفه‌ای نیاز داریم تا ایران با دنیایی که در اون زندگی میکنیم هماهنگ باشد، ولی ما به این عده آدمهای اغراق میکنن نیاز نداریم. سرنوشت جهان به تکنیک بسته است. فقط تکنیک افتخار یک کشور نیست، همه رشته ها. یه باغبان خوب دوره دیده هزاران بار از یک دکتر بد مفیدتر است. در این قرنی که ما زندگی میکنیم، مخصوصا از قرن 19 تا امروز، نامداران بزرگی داشتیم. این داشته های ملت های دیگر رو 100 برابر بزرگتر جلوه دادند. اما ما هر روز یه گروه که از بن همون آب و خاک هزاران خفته هم در اونجا هست برخواستند و بیگانه با هر چیزی هستند. روز فردوسی را دشمن زن، روز ابن سینا را به ملل دیگر نسبت میدهند، تاریخ را انکار میکنند، یه گروه بزرگان را به خودشون اختصاص میدن، یه ده هم به مرزهای آبی ما تجاوز میکنند. نه تنها ما، بلکه همه ملل جهان را در این تقلب‌ها به لبخند بار میدارند. لبخندی که هر عاشق مولوی میزند که وقتی ملیتش را تقلبی میبیند. ما دست به کارهایی میزنیم که مهم نیست که 2000 نفر یا 2 میلیون نفر از ما برنجند. اون یارو یه نفر از ما نرنجد. این زشترین عمل در روزگار امروز ماست. اگر ما با هر کلکی بریم روی کرسی بشینیم، روی آن که بشینیم، این به درد جامعه ما نمیخورد. بارها شما این جمله رو از پدر مادرهای خودمون شنیدیم که میگن کار تو نیست. اما وقتی ما بزرگ میشیم میترسیم به کسی بگیم که تو صلاحیت این کار رو نداری. افرادی که صلاحیت کاری ندارن در چهرهشون، در رفتارشون میتونید شما یه چیز پنهان رو ببینید. اما یادمون باشه سکوت در مقابل این افراد خیانته. سکوت هر دلیلی نباید تکرار بشه. افرادی که فقط تقلید میکنن نه خلاق هستند. هر شخصی در هر مقامی در هر زمانی کج رفت باید به او تذکر داد. برای همین کسانی که امروز در خارج با سوادای ما هستند در مردم شک به وجود آوردند. مدرک رو بذارید رو میز. اگر کسی، شخصی در دورترین روستای ایران از او بپرسید که شما چند سال دارید، او به علت کهولت سن یا کم سوادی یادش نیست که چه روزی به دنیا آمده است. میگوید یه روزی به دنیا آمدم و یه روزی میمیرم. این شخص هزاران بار بیشتر به درد مملکت ما میخورد تا این اشخاصی که در مورد مدرک خود اغراق میکنند. حداقل این شخص صداقت دارد، چیزی که ما در جامعه ایرانمون کم داریم. صداقت به سرمایه ما به سرمایه ملی ما صدمه نمی زند، بلکه آن را پویا نگه می دارد. ما نیاز به این نسلی داریم که دانش آموخته باشد، ثمر بخش باشند، همراه با انسانیت، انسانیتی که گذشتگان ما کم نداشتن. ما به کسانی نیاز داریم که بتونن انسانیت خود را در جهت خدمت به مردم، به شخصیت انسانی، روح آزادگی، نوع دوستی بشر ببرند. ایران به شاگرد دوره اکابر دیده که برود و جای استادش را بگیرد نیاز ندارد. ایران به سیاهی لشگر نیاز ندارد. به بله قربان شما بهتر میفهمید، میدونید، احتیاج ندارید که من بگم، احتیاج ندارد. ایران به بمب اتم در جهت کشتن هم نیاز ندارد. ایران به انسانهایی که روحشون چرخ بشریت را به دنبال تکنیک ببرند نیاز دارد، وگرنه سیاستمداران بی سواد ما را زیر پیشرفت‌های تمدن له می‌کنند، چون برای حامیان آنها فرق ندارد زیستن انسانی یا بی‌مسئولیتی. آنها وظیفه‌ای بر هر جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند ندارند. ما به گذشته بر نمی گردیم. ما به آینده‌ای که شما دروغگوها و شالاتانها توش باشید نیاز نداریم. سکوت ما علامت تصدیق ما نیست. سکوت یک معنی دارد، از هر فریاد رساتر است. اما وای از موقعی که سکوت منفجر شود و بوی انفجار حامیان را نیز از صحنه خارج کند. این داشته‌ها را ملت‌های دیگر صد برابر بزرگتر جلوه می‌دهند. براشون روز و سال و احترام و قائل هستند. اما ما هر روز گروهی از بن این خاک هزاران هم هستند، ما این مسائل رو در کشورمون می‌بینیم. اما باید بگیم که این گروه ما، این گروهی که ما میبینیم در سراسر دنیا به نام ایرانی، اینهایی که میخوان چرخ بشریت رو به تکنیک ببرن، اینها در آینده ما رو زیر تمدن و پیشرفت له میکنن، چون حامیان آنها در له شدن مسئولیتی ندارند. ما به گذشته بر نمیگردیم. ما میگیم که ما به آینده سازی با بودن شما افراد دروغگو علاقه‌ای نداریم. سکوت ما علاوه تصدیق ما نیست. سکوت ما معنیش این است که در زمان معین در موقع مناسب این سکوت ما بشکند. وای از آن روزی که این سکوت ها بشکند. من گرفتارم در این دنیای عاشق خوش به جرم من گرفتارم. من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندان خندیدم، مرا هرگز نفهمیدن. گرفتارم، گرفتارم به دست من، گرفتارم در این دنیای عاشق خود به جرم من، گرفتارم. تنها به جا مانده دلم در آرزوی کوچ و کن بین شما مانده، به من آموختین فریادهای حلق بی پاسخ که غرقه در پی عالم فقط در قصه ها مانده. من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من زندان خندیدن، مرا هرگز نفهمیدن. گرفتارم، گرفتارم به دست من، گرفتارم در این دنیای عاشق خوش به جرم من، گرفتارم. خود هم نشین باشم، رها از قید این آلودگی های زمین باشم. به جرم عاشقی رویایم کنم، با کنید به ساخت بسیانم کرده هنگر غیر از این باشم. من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندان خندیدم، مرا هرگز نفهمیدم. گرفتارم به دست من، گرفتارم در این دنیای عاشق خوش به جمعه گرفتارم به دست من، گرفتارم در این دنیای عاشق خوش به جرم. ایفل در جهان یک شخصیت معماری است. گوستاو ایفل، مهندس و سازنده برج ایفل در پاریس، او در سال 1832 در یک خانواده مرفه در شهر دیژون فرانسه متولد شد. او پس از تحصیلات در امتحان ورودی دانشکده پلی‌تکنیک شرکت کرد، اما در این امتحان موفق نشد و رد شد. بنابراین تحصیلات مهندسی خود را در آموزشگاه مرکزی مهندسی پاریس ادامه داد. پس از تحصیل در یک کمپانی سازنده وسایل راهن مشغول به کار شد. در اون زمان صنعت توسعه راهن معمول و متداول بود و بیشتر ریل‌ها را از آجر و سیمان می‌ساختند. هزینه زیاد، وقت فراوانی صرف اون می‌شد. مهندس ایفل برای اولین بار در روی رودخانه گارین یک پل از تیراهن ساخت و ثابت کرد که این گونه پل‌ها هم ارزان‌تر و هم محکم‌تر هستند. به زودی یک کمپانی مستقل تشکیل داد و در کارش هم موفق و پولدار شد. در هفتادمین سالی در پاریس نمایشگاهی که 70 سال برپا بود، ایفل تصمیم گرفت که این برج رو به مناسبت بسازد. او به این دائمی بودن برج فکر نمی کرد، فقط می خواست برجی موقتی بسازد. دولت فرانسه نصف بودجه آن را به عهده گرفت. او کار خود را آغاز کرد و روزنامه نگاران و مردم او را مسخره و به باد انتقاد می گرفتن. به کارهای مسخره هم دست می زدن، ولی ایفل بدون توجه به مردم و روزنامه نگاران به کار خود ادامه داد. در ماه مارس 1889 مهندس ایفل شخصا پرچم فرانسه را بر فراز برج گذاشت. برج ایفل طوری ساخته شد که از محکمترین ساختمان‌های آهنی جهان به شمار می رود. ایفل با این ابتکار خود انقلابی بزرگ در آرشیتک جهان به وجود آورد. مهندس ایفل در 15 دسامبر 1923 روزی که 90مین سال تولد خود را جشن گرفته بود، در همان روز درگذشت. یعنی 78 سال قبل این مرد بر کره زمین در کشور فرانسه شاهد خلاقیت خود بود. هنوز سمبل فرانسه مردمی که برای دیدن به پاریس سفر می‌کنند، در طبقه پایین برج ایفل آسانسوری است که خود را به بالاترین قسمت می‌رسانند و در اون بالاها منظره زیبای پاریس رو از اون بالا می‌بینند، برجی که امروز سمبل مردم فرانسه است، برج ایفل. دیگه خدمت شما عزیزان همراه برنامه بامدادی رادیو البرز عرض سلام و صبح بخیر دارم. در ادامه برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت. همچنین به مناسبت روز جهانی کودک مطالبی در مورد این روز جهانی خواهیم داشت. روز 10 اکتبر روز جهانی برای لغو اعدام، فردا یکشنبه ساعت 9:45 دقیقه گفتگویی با آقای اسماعیل مولودی به طور مستقیم خواهیم داشت. همونطوری که هفته گذشته به آگاهی شما عزیزان رسوندم، امروز شنبه برای حمایت از مبارزه علیه سرطان سینه برنامه سخنرانی موزیک و رقص در مرکز شهر آهوس جنب راهن مرکزی پاساژ بوگونس گالری برنامه انجام خواهد گرفت که این برنامه ساعت 11 شروع میشه تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره و در ضمن خانم مرجان ماریا آریانفر مسئول این برنامه هست و علاوه بر سه سخنرانی، رقص عربی و رقص کردی هم به سرپرستی خانم مرجان انجام خواهد شد. هفته گذشته گفتگویی رو با خانم مرجان داشتیم که این گفتگو رو دوباره امروز چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنیم. همونطوری که گفتم، این برنامه امروز شنبه ساعت 11 در راهن مرکزی شهر آهوس پاساژ بوگونس گالری این برنامه انجام میشه، ساعت 11 شروع میشه تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. همونطوری که خودتونم فرمودید، این برنامه در رابطه با مبارزه با سرطان سینه هست و میشه گفت که فقط مخصوص خانم ها هست. البته سر مبارزه با سرطان در طول سال کارهای و فعالیت های مختلفی داره، چون سرطان فقط مختص سینه و مختص خانم ها نیست، اما این لوس قولاده یا به عبارتی شنبه صورتی الان سالها هستش که فقط روزی هست که توجه مردم رو جلب میکنه، یعنی تمرکز رو میگذاره فقط روی سرطان سینه. و علت این که من وارد این جریان شدم این هستش که من خودم توی این ارگانیزیشن فریویلی هستم و سالهایی که دارم کار میکنم، اگر یک شنبه هایی هستش که پول جمع میکنن، اگر کارهای خصوصی در شهر آهوش دارن که احتیاج به نفر و یه آدمی دارن که وقتش رو بگذاره، من در این رابطه بارها بهشون کمک کردم. و چند وقت پیش از من خواستن که مسئولیت این روز رو در شهر آهوش توی کنفرانس گالری به عهده بگیرم. و علت اینکه از من این خواهش رو کردن این هستش که توجه خانم‌های مسلمان رو، خانم‌های خارجی رو جلب کنن به مسئله سرطان سینه، چون سرطان معمولا یک بیماری هستش که ما در فرهنگمون هیچ وقت اون رو جدی میگیریم، اما در خلوت خودمون. هیچ وقت بیماری نیستش که بخوام برای کسی عنوان بکنیم، هیچ وقت اگر دنبال معالجه هم حتی بدیم کسی خبر نباید داشته باشه، معمولا مخفیانه هست. خیلی از خانم ها، البته من منظورم خانم های ایرانی نیست، من چون کار ترجمه کردم سالها، اطلاعاتی که دارم در ارتباط با کل خانم های شامل افغانی میشه، سومالی میشه، به خاطر شاگردایی که داشتم، کوشتیستایی که در طی سالها داشتم، شامل ترک، عرب، از ملیت‌های مختلف، اینها حتی از شوهران خودشون هم این مریضی رو پنهان میکنن و دنبال معالجه اونقدر دیر میرن که شانس زنده موندنشون خیلی کم خواهد، چون یا مجبور هستن اون عضو بدنشون رو بردارن و یا اینکه به کل زندگیشون رو پای مسئله بگذارن. و این بسیار موضوع دردناکی هست، هم برای اون شخصی که خب از بین میره، ولی برای خانوادهش که باقی میمونه، برای بچه هاش، برای خانوادهش، و یک معضلی هست در جامعه درونی ما که چرا خانم ها اینقدر کم توجه هستن، به خودشون دید دنبال معالجه میرن. و از من خواستن که با این کار توجه این خانم های خارجی رو جلب کنم به این مسئله که این مریضی هم مثل سایر مریضی های دیگه هست و باید دنبال معالجه هست، نه خجالتی داره نه ترسی داره و شوخی وردار هم نیست، همونطوری که همه میشناسن این بیماری رو. همونطوری که گفتید شنبه آینده از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر توی کنفرانس گالری اون وسطش کنار هوئن یه صحنه میگذارن که چند تا یه خانم قربان شهر آغوز، خانم لواهای هستش که ایشون برنامه رو شروع میکنه، رقص هست، موزیک هست، خانم لاده هایسه که از نویسنده ها و اینترتینینگ های بسیار معروف آغوز و کلن دانمارک هست، ایشون هم سخنرانی داره، یه گروه موزیک هست، رقص هست، و یه خانم به اسم اینگریدی داره که ایشون هم مقاله نویس و نویسنده هستن در رابطه با مسائل خانم ها، ایشون هم صحبت خواهد کرد. کل این دو ساعت پر میشه با انواع و اقسام برنامه هایی که همشون هم خانم هستن، تمام برگزار کنندگان اون روز خانم هستند. دوباره میگم قصد این هستش که توجه مردم جلب بشه به سرطان و سرطانی که شامل خانم های خارجی هم خواهد شد. خانم مرجان، شما برنامه ای رو که اعلام کردین رقص عربی و رقص کردی هم هست. رقص کردی جان فکر میکنم که گروه شما میرقصن، راجع به این توضیح بدید. بله اکثرا، البته من فکر میکنم عزیزان در شهر اینها رو دیدن قبلا تو مراسم های مختلف که آبتخارا کردن، نشون دادن رقص رو. اینها خانم های دانمارکی هستن بیشترشون که رقص کردی یاد گرفتن و اون روز میرقصن، و عربی هم و همینطور همشون خانم های دانمارکی هستن که اون روز از شاگردای های تای سکول من هستن که میرقصن. درست فهمیدید شما. اجرا کنندگان و برنامه‌های رقص و اینا همه خانم‌ها تشکیل میدن. به این معناست که فقط خانم‌ها میتونن شرکت بکنن یا برای عموم؟ نه، این ورود برای هم ورود که البته سنتر بونس گلری هم طور که میدونید است مرکز خرید هست و هر کسی روز شنبه توی اون ساعت در مرکز خرید باشه میتونه بیسته و نگاه بکنه. این مراسم رو مجانی هست و اگر کسانی توی مغازه ها اگر روز شنبه خرید میکنید در بونس گلری و قلک های مخصوص مبارزه با سرطان برای پول جمع کردن هست میبینید توی مغازه ها، خواهش من اینه که اگر علاقمند هستید هر اقداری که پول خوب تاله اسکنات هر چیزی که هست توی این قلک ها بیاندازید. ممکنه که آدم خود سرطان نداشته باشه، خانواده درجه که سرطان نداشته باشن، اما تعداد زیادی از انسانهای دیگه هستن که احتیاج به این کمک ها دارن و از 10 کرون 20 کرون و یه 50 کرون چیزی از من و شما کم نخواهد شد. اما به این ترتیب مشکل خیلی از عزیزان حل میشه، چون این پول ها صرف پژوهش و یافتن داروهایی خواهد شد که در آینده بتونه جان بسیاری از عزیزان رو نجات بدیم. عزیزان ممکن در آینده بچه من و شما و خانواده من و شما هم باشن. امیدوار هستم عزیزانی که صدای من رو میشنون اگر فرصت دارند، وقت دارند، شنبه ساعت 11 تا 1 اونجا باشن و همون اومدن خودش اومدن تا اونجا یه جور حمایت هست، بودن هر کسی اونجا خودش یک جور حمایت هست. خیلی سپاسگزارم خانم مرجان که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم. خواهش دارم، سپاسگزار شما هستم که این وقت رو به من دادید و همطور از عزیزانی که صدای من رو شنیدن. روز شما بخیر. سپاس. خب گفتگوی خانم مرجان ماریا آریانفر بود با رادیو البرز که هفته گذشته پخش شد در رابطه با برنامه امروز، حمایت از مبارزه علیه سرطان سینه، که این برنامه ساعت 11 شروع میشه تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره. همونطور که گفتم در راهن مرکزی پاساژ بونس گالری هست که شما میتونید در این فرصت به اون برنامه اونجا شرکت بکنید و اگر هم شد میتونید از مبارزه علیه سرطان سینه کمک کنید و پولی هم به قلک‌هایی که اونجا موجود هست بیاندازید. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. Oh, oh, oh. داره عشق تو. گرامی داشته 8 اکتبر روز جهانی کودک میپردازم به خبرهای این ساعت رادیو البرز. دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست که به همکاری با آژانس در جهت ایجاد اطمینان از سلامیز بودن فعالیت هسته‌ای خود و رفع نگرانی ها در پرونده هسته‌ایش تن دهد. آقای آمانو دبیر کل آژانس روز پنجشنبه گذشته ایران را به همکاری کامل به آژانس برای رفع نگرانی‌ها پیرامون ماهیت برنامه اتمی کشور فراخواند. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای آمانو طی دیداری از اندونزی گفت ایران همکاری لازم را برای کسب اطمینان آژانس از عدم فعالیت و مواد اتمی اعلام نشده انجام نمی‌دهد. آمانو گفت مایل هستم ایران را برای حرکت به سوی اجرای کامل وظایفش در جهت اطمینان بین المللی نسبت به سلامیز بودن ماهیت فعالیت‌های اتمی‌اش ترغیب کنم. آقای آمانو که از اواخر سال 2009 میلادی به ریاست آژانس رسیده است، از موضع تندتری در قبال برنامه اتمی ایران نسبت به محمد البرادعی که پیش از اون سمت را بر عهده داشت برخوردار است. وی در ماه گذشته اعلام کرد که آژانس به طور فزاینده‌ای نگران وجود احتمالی فعالیت‌های اتمی افشا نشده ایران در حال حاضر یا در گذشته است، از جمله فعالیت‌های مربوط به توسعه ظرفیت حمل سوخت اتمی برای موشک. آژانس گزارش‌هایی درباره آن همچنان دریافت می‌کند. متخصصان پرونده اتمی ایران همکنون در انتظار نشست هیئت مدیره آژانس که قرار است در روزهای 17 و 18 نوامبر در وین برگزار شود هستند تا دور تازه‌ای از بررسی نسبت به عملکرد دولت ایران در قبال پرونده اتمی کشور را آغاز کنند. یک شهروند آمریکایی به خاطر صادرات غیرقانونی کامپیوتر به ایران روز جمعه مجرم شناخته شد و به پرداخت 1,250,000 دلار جریمه محکوم شد. این شهروند 54 ساله هندی تبار که علاوه بر پرداخت این جریمه به مدت 10 سال نیز از حق صادرات محروم شده است. او 6 ماه پیش به اتهام فروش رایانه و لوازم جانبی آن از رای دبی به ایران بازداشت شد. در گزارش های اولیه نام 2 آمریکایی ایرانی تبار نیز در این پرونده مطرح شده است. رزمایش 31,000 نفری گردانهای امنیتی سپاه پاسداران روز گذشته با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار شد. این گردانها برای مقاصد امنیتی از جمله مقابله با ناآرامی‌هایی چون اعتراضات سال 88 سازماندهی شده است. بنابر گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، یگانه‌های ویژه سپاه پاسداران نیروی انتظامی نیز روز گذشته رزمایش مشابهی با عنوان امنیت و اقتدار برگزار کردند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته ماهیت تهدیدها در ایران را در حال تغییر دانست و گفت این هنر سپاه و بسیج است که خود را با این تغییر هماهنگ کنند. فرمانده کل سپاه پاسداران اشاره‌ای به این تهدیدان نکرد. به گزارش خبرگزاری فارس، او که برای اعضای گردانهای امنیتی امام علی تهران سخن می‌گفت، افسود سپاه و بسیج باید به شناخت تهدیدهایی بپردازند که در آینده انقلاب را تهدید می‌کنند. فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد وظایف گردانهای امنیتی امام علی تهران گفت وظیفه ما فقط مقابله فیزیکی با حوادث نیست و باید بدانیم که چطور با کسانی که از روی ناآگاهی و یا فریب در صحنه حاضر شدن برخورد کنیم. گفته های فرمانده کل سپاه پاسداران بود در مورد اعتراضات احتمالی در آینده نزدیک. شهردار خرمشهر به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده پرونده حمید کارآموزیان که روز سه‌شنبه بازداشت شده در دادسرای اهواز در حال بررسی است. طی روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشت شهردار خرمشهر و 2 عضو دیگر شورای شهر خرمشهر به اتهام فساد مالی در سایت‌های مختلف خبری ایران منتشر شده بود. سرتیب محمد باقر ذوالقدر معاون قوه قضاییه ایران میگوید آمارهای نیروی انتظامی حاکی از افزایش میزان جرایم در ایران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیب پاسدار ذوالقدر گفته است حجم پرونده‌های قضایی نیز 13% افزایش یافته و سالانه 20% به تعداد زندانیان افزوده می‌شود. وی همچنین با اعلامی که تعداد زندانیان 3 برابر میزان پذیرش زندان هاست گفته است در زندان مشهد که ظرفیت پذیرش 3,500 زندانی را دارد 12,000 زندانی نگهداری می شوند. ذوالقعد افزوده است در چنین شرایطی زندانهای جمهوری اسلامی به جای دانشگاه اصلاح و تربیت تبدیل به دانشگاه جرم شدند. محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در نامه‌ای از احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواست با توجه به موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران، گزارش جامعی در این خصوص به وجدان جهانی ارائه کند. بنا به گزارش وبسایت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، آقای کبودوند که به اتهام‌های امنیتی در زندان اوین زندانی است، در نامه خود به مواردی مانند نبود آزادی‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران اشاره کرده است. نبود انتخابات آزاد، ممنوعیت فعالیت احزاب، اتحادیه‌ها، سندیکای مستقل و نقض آزادی بیان و رسانه از دیگر مواردی هستند که محمد صدیق کبودوند در نامه خود به آنها اشاره کرده است. مرداد مشایخی، جامعه شناس، نویسنده، تحلیلگر و فعال سیاسی و اجتماعی، روز چهارشنبه در 56 سالگی بر اثر بیماری سرطان در آمریکا درگذشت. وی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی در ایران از حامیان معترض به نتایج انتخابات به شمار می‌رفت، در سال 1972 به آمریکا مهاجرت کرده بود و پس از اخذ کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد، دکترای جامعه شناسی را دریافت کرده بود. مرداد مشایخی افسون بر تدریس در دانشگاه و به نگارش مطالب و مقالات بسیاری به فارسی و انگلیسی اشتغال داشت که در نشریات مختلف انتشار یافته است. پژوهش‌های مرداد مشایخی پیرامون ایران پس از انقلاب سال 1357 بود و بیشتر بر مباحثی چون جنبش دانشجویی، اصلاحات، جامعه مدنی، فرهنگ سیاسی و روابط سیاسی جاری متمرکز بود. چهار روزنامه‌نگار روز چهارشنبه در تهران بازداشت شدند. به گزارش وبسایت کلمه، میدیه افشارنیک و علی اکرمی روز چهارشنبه به صورت همزمان در منازل خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. بر پایه این گزارش، ماموران منازل این دو روزنامه‌نگار را نیز تفتیش کردند. بر پایه گزارش سایت جرس روز چهارشنبه، محمد حیدری و محسن حکیمی، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، نیز بازداشت شدند. هنوز دلایل بازداشت این چهار روزنامه‌نگار اعلام نشده و به خانواده‌های آنها نیز در این باره توضیح داده نشده است. پزشکان بدون مرز در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی از این نهاد بین‌المللی خواسته است فعالیت‌های خود را در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان تعطیل کند. در این بیانیه آمده است کارکنان نهاد بین‌المللی و غیر دولتی پزشکان بدون مرز از 10 سال پیش به ایرانیان فقیر و مهاجران افغان در شهر زاهدان خدمات پزشکی ارائه می‌دادند. طی این چند سال اخیر دولت ایران حدود 75,000 تن از مهاجران افغان ساکن این مناطق را به کشورشان بازگردانده است. در سال 2007 میلادی نیز سکونت اتباع خارجی در استان سیستان و بلوچستان به خاطر آنچه که دولت ایران آن را ضرورت‌های امنیت ملی اعلام کرد ممنوع شد. رئیس بخش خبرهای جهانی بی بی سی میگوید ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به ارعاب، بازجویی و بازداشت بستگان کارکنان بی بی سی فارسی در ایران دست زدند. به گفته رئیس بخش خبرهای جهانی بی بی سی، به آنا اطلاع داده شده که بستگان و دوستان 10 نفر از کارکنان بخش فارسی بی بی سی در لندن از این طریق تهدید شدند. به گفته این مقام بی بی سی، مسئولان ایرانی با ضبط گذرنامه‌های بستگان کارکنان بی بی سی فارسی و انواع اذیت آزار آنها را زیر فشار گذاشتند تا از کارکنان بی بی سی بخواهند از حضور در تلویزیون بی بی سی دست بردارند و به ایران بازگردند و یا با دولت ایران همکاری کنند. امید کوکبی، دانشجوی فیزیک در دانشگاه تکساس آمریکا، به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب درآمد نامشروع روز سه‌شنبه در تهران محاکمه شد. سعید خلیلی، وکیل آقای کوکبی، اتهامات موکل خود را غیر منطقی و بی اساس دانست و گفت که در جلسه دادگاه اجازه پیدا نکرده تا با وی گفتگو کند. آقای کوکبی در نخستین جلسه محاکمه خود تمام اتهامات وارده را مردود دانسته و آنها را رد کرد. امید کوکبی 29 ساله بهمن ماه سال 89 به هنگام بازگشت به آمریکا برای ادامه تحصیل در فرودگاه بازداشت شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای نظارت بر بازی فوتبال میان ایران و بحرین یک ناظر امور امنیتی تعیین کرد که قرار است به پیشبینی لازم برای برگزاری مسابقه پرخطر بپردازد. دیدار تیمای فوتبال ایران و بحرین در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 در حالی قرار است که هفته آینده در تهران برگزار بشه که روابط سیاسی دو کشور طی یک سال گذشته همراه با تنش بوده است. در اردیبهشت ماه سال جاری در جریان مسابقه تیمای پرسپولیس و الاتحاد عربستان شماری از تماشاگران ایرانی در حمایت از اعتراضات اخیر در بحرین شعار مرگ بر عربستان سر داده بودند. پلیس فدرال آمریکا FBI روز پنجشنبه اعلام کرد که مبارزه علیه تهدیدهای اینترنتی کشورهایی از جمله چین، روسیه و ایران را آغاز کرده است. رابرت مولر، رئیس اداره FBI، که روز پنجشنبه در برابر کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت، جاسوسی در عرصه مجازی را یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین تهدیدهای پیشروی آمریکا توصیف کرد. به گفته آقای مولر، بخش‌های نظامی، مالی، مخابراتی آمریکا از جمله بخش‌هایی هستند که در معرض آسیب‌های ناشی از حملات اینترنتی قرار گرفتند. همبستگی سندیکای فرانسوی با اعتصاب کنندگان صنایع پتروشیمی ایران. سندیکای فرانسوی در این رابطه، یعنی همبستگی با اعتصاب کنندگان از صنایع پتروشیمی ایران، بیانیه ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است در 24 سپتامبر 2011 میلادی بیش از 6500 تن از کارکنان بخش‌های مختلف صنایع پتروشیمی ایران که یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصادی کشور است، دست به اعتصاب زدند. اعتراض آنها علیه شرکت‌های مقاطع کاری است که نقش تأمین کننده کارگر را بازی کرده و دستمزدهای بسیار پایین و قراردادهای موقت به آنها تعمیل می‌کنند. اعتصاب کنندگان خواهان به دست گرفتن سرنوشت خود، خواستار مذاکرات جمعی و قراردادهای استخدام دائمی در صنایع پتروشیمی هستند. کلیه مطالبات آنها منطبق بر کنوانسیون‌های بین‌المللی کار می‌باشند. آنها به منظور هماهنگی بهتر فعالیت‌های اعتراضیشان، کمیته‌های اعتصاب تشکیل دادند که حق مشروع آنهاست. نیروهای امنیتی به اجتماع اعتصاب کنندگان یورش می‌برد و پس از آزار آنها 3 نفر را دستگیر می کند، ولی در اثر فشار اعتصاب کنندگان پس از 48 ساعت آنها را آزاد می کند. ما سندیکای فرانسوی عضو اجتماع سندیکایی مغرب و خاورمیانه از مطالبات اعتصاب کنندگان ایرانی پشتیبانی کرده، شهامت آنها را ستوده و از مقامات ایرانی می خواهیم که به حقوق برحق کارگران احترام بگذارند. ما یک بار دیگر یادآور میکنیم که کارگران ایران در مبارزات مطالباتیشان تنها نبوده و سازمان‌های کارگری متشکل فرانسوی با مبارزه آنها در شرایط بسیار سخت و زیر سرکوب پلیسی اعلام همبستگی میکنند. قانون نویسندگان ایران درباره بازداشت مستندسازان اطلاعی را صادر کرده است. در این اطلاعی آمده است با خبر شدیم که 5 تن از فیلمسازان به اتهام ساختن فیلم مستند دستگیر و روانه زندان شدند. از چندشون اتهامهای وارد شده آگاهی چندانی در دست نیست، بیان که درباره محتوای این فیلم داوری کنیم و بیان که درباره بهره برداری احتمالی رسانه‌های خریدار فیلم به قضاوت بپردازیم، درباره وضع فیلمسازان بازداشت شده احساس نگرانی می‌کنیم. به استناد بند 5 منشور قانون نویسندگان ایران، حق طبیعی و انسانی و مدنی نویسنده یا پدیدآورنده است که آثارش بی هیچ مانعی به دست مخاطبان برسد. بدیهی است که نقد آزادانه حق همگان است. تهیه و نمایش هر اثری از جمله فیلم حق طبیعی و انسانی و مدنی هر فرد گروه است و از این رو خانه آزادی بی قید شرط این فیلم سازان هستیم. روز 5 اکتبر روز جهانی معلم بود و 4 سازمان بین المللی به مناسبت روز 5 اکتبر روز جهانی معلم بیانیه‌ای را صادر کردند. یونسکو، یونیسف، برنامه عمران ملل متحد، سازمان بین المللی کار و آموزش و بین الملل در همین بیانیه به مناسبت روز جهانی معلم موضوع امسال را برابری جنسیتی عنوان کردند. به گفته اونا، اگر ما میخواییم که فرصت‌های برابر به دختران و پسران ما بدهیم تا تحقق کامل ظرفیت و مطالبه حقوق اونا صورت بگیرد، بایستی سیاست‌ها و استراتژی‌هایی را به کار بگیریم که زنان را جذب کند و انگیزه توانساز برای مردان و زنان در کسب آموزش باشند. استیو جابز، یکی از بنیانگذاران شرکت رایانه اپل، روز چهارشنبه گذشته در 56 سالگی درگذشت. استیو جابز از مدت‌ها پیش به نوع نادری از سرطان لوزالمعده مبتلا شده بود و حدود 40 روز پیش به خاطر بیماری از مدیریت این شرکت کنارگیری کرد. آقای استیو جابز که مغز متفکر شرکت اپل محسوب می شد، این شرکت رایانه‌ای را در سال 1976 میلادی، یعنی 35 سال قبل، همراه با فرد دیگری پایه‌گذاری کرد. شرکت اپل که تولید کنندگان محصولات پرطرفداری از جمله آیپاد، آیفون است، در سال جاری میلادی در کنار شرکت نفتی اکسان موبیل به عنوان گران قیمت ترین شرکت در آمریکا معرفی شد. سه زن از کشورهای لیبریا و یمن به خاطر تلاش برای حقوق زنان و صلح برنده جایزه صلح نوبل 2011 میلادی شدند. در این رابطه فردا به طور مشروع در رابطه با نوبل‌های اهدا شده در زمین‌های مختلف صحبت خواهیم کرد. در اعتراض به فساد در دستگاه دولتی، روز جمعه بیش از 3000 تن در عمان، پایتخت اردن، به راهپیمایی پرداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این راهپیمایی را جبهه اصلاحات ملی سازماندهی کرده بود و شرکت کنندگان در آن شعارهای علیه فساد موجود در دستگاه دولتی سر دادند. جبهه اصلاحات ملی حدود 5 ماه پیش با ائتلافی بین اخوان مسلمین، احزاب چپگرا، اتحادیه‌های کارگری و شماری از چهره‌های مستقل تشکیل شد و راهپیمایی روز جمعه نخستین اقدام عمومی آنها به شمار می‌آید. صمدوف، رهبر حزب اسلامی جمهوری آذربایجان، به اتهام تلاش برای سرنگون کردن حکومت جمهوری آذربایجان به 12 سال زندان محکوم شد. یک دادگاه در باکو روز جمعه هر 7 عضو دیگر این حزب را با همراهی رهبر این حزب به زندان و حبس محکوم کرد. اعضای حزب اسلامی جمهوری آذربایجان در زمستان گذشته بازداشت شده بودند. صمدوف، رهبر حزب اسلامی جمهوری آذربایجان، پیش از بازداشت خواستار پایان یافتن حکومت سرکوبگرانه در جمهوری آذربایجان شده بود. معاون وزیر خارجه سوریه روز جمعه ضمن اعلام مجدد تعهد حکومت این کشور به انجام اصلاحات از قدرت‌های خارجی به خاطر آنچه مسلح کردن مخالفان بشار اسد نامید انتقاد کرد. وی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخن میگفت، افزود از زمان آغاز تظاهرات در سوریه در ماه مارس بیش از 1100 تن از نیروهای امنیتی توسط تروریستا به گفته وی کشته شدند. اما سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراضات حدود 2900 نفر کشته شدند. تظاهر کنندگان خواستار سرنگونی دیکتاتور بشار اسد هستند. در این میان سفیر آمریکا در مقر سازمان ملل در ژنو گفت این کشور به شدت نقض حقوق بشر در سوریه را محکوم می کند. یک افسر بلندپایه مخالف حکومت بشار اسد اعلام کرد راهی جز سرنگونی رئیس جمهوری سوریه با توسل به زور وجود ندارد. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، این افسر بلندپایه که در ترکیه به سر میبرد گفت 15000 سرباز و افسر سوری واحدهای نظامی خود را ترک کرده و در سراسر خاک سوریه واحدهای مقاومت تشکیل دادند. او افزود که این واحدها به نیروهای حکومت سوریه شبیخون میزنند و مانع از ورود آنها به روستاها میشوند. همطوری که به آگاهی شما رسوندم، استیو جابز نابغه تنها، بنیانگذار شرکت اپل، یکی از معروفترین شرکت‌های ساخت فرآورده‌های الکترونیکی و فناوری‌های نوین، به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در سن 56 سالگی درگذشت. توجه شما را به گزارشی در این مورد از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. استیو جابز، بنیانگذار اپل، یکی از معروفترین شرکت‌های ساخت فرآورده‌های الکترونیکی و فناوری‌های نوین، به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در سن 56 سالگی درگذشت. وی که نابغه تنها نامیده می‌شد، موفق گشت در کمتر از 3 دهه تغییر و تحولات عمیقی در صنعت ارتباطات و جهان فناوری‌های نوین و کامپیوتر پدید آورد. استیو جابز که در سالهای اخیر بار اول از سرطان پروستات نجات پیدا کرده بود، در سال 2009 موفق شد به لطف پیوند کلیه با چنگ این بیماری جان سالم به در برد، ولی این بار سرطان از وی قوی تر بود و نابغه یاغی را با خود برد. وی همواره در پاسخ به افرادی که از قدرت و شور و شوق زندگی وی که سبب شد سالها با سرطان مبارزه کند تقدیر می‌کردند، تأکید می‌کرد که برای اینکه از دست دادن چیزهایی که دارید نهراسید، همواره به یاد داشته باشید که به راحتی می‌توانید بمیرید. استیو جابز در زمانی چشم به جهان گشود که تلفن‌ها بزرگ بودند، با سیم کار می‌کردند و هنوز شماره‌گیرهای آنها گرد و بزرگ در میان دستگاه قرار داشت. در آن زمان تلویزیون ها شبیه یک جعبه مربع شکل بزرگ بودند و موسیقی را می شد با صفحات کوچک و بزرگ و گرامافون گوش داد. ولی اکنون که وی از میان ما رفت، همه چیز تغییر کرده است و بدون شک استیو جابز زندگی خود را صرف تغییر دادن زندگی روزمره تمامی ما کرد. البته همه چیز برای وی با سادگی آغاز نشد و گویا همین سختی ها و دشواری ها سبب شد استیو جابز همواره بخواهد با دیگران متفاوت باشد و طور دیگری زندگی کند، مدیریت متفاوتی داشته باشد و خصوصا فراورده‌هایی کاملا متفاوت نسبت به دیگر رقبای خود به بازار عرضه کند، حتی اگر اکثریت افراد در آغاز عمل کرده وی را دیوانگی می‌خواندند. در سال 1955 استیو جابز در حالی به دنیا آمد که والدینش دو دانشجوی جوانی بودند که به دلیل نداشتن امکانات مالی کافی وی را به یتیم خانه سپردند. پدرش عبدالفتاح جندلی اهل سوریه بود و در آمریکا دانشجوی علوم سیاسی بود. مادرش آمریکایی و دانشجوی رشته روانشناسی با اصلیت آلمانی و سوئیسی. در اینجا دست تقدیر وارد عمل شد و طفل نوزاد به زوجی سپرده شد که در پالو آلتو در نزدیکی سان فرانسیسکو زندگی می‌کردند که در آن زمان مرکز تمامی کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری‌های نوین به حساب می‌آمد و پدر و مادر جدیدش پال و کلارا جابز بودند که او را به تحصیل و پیشرفت واداشتند و وی با اینکه همواره علاقه داشت پدر و مادر طبیعی خود را پیدا کند، ولی برای تقدیر از افرادی که او را تربیت کردند نام خانوادگی خود را تغییر نداد، حتی زمانی که به درستی پی برد که ماجرای زندگی وی چگونه تغییر یافته. استیو جابز 12 ساله بود که در دفتر راهنمای تلفن شماره بیل هیولت، یکی از دو بنیانگذار شرکت بزرگی کامپیوترسازی هیولت پاکار که اکنون با عنوان HP معروف است، را پیدا کرد و به وی تلفن زد. بیل هیولت که از عملکرد وی خوشش آمده بود، به مدت 20 دقیقه به تمامی سوالات این کودک کنجکاو پاسخ داد و به وی قول داد که بعدها او را در شرکتش استخدام کند و 3 سال بعد این کار را کرد و استیو جابز در 15 سالگی در زمان تعطیلات تابستانیش در کارخانه تولید قطعات الکترونیکی برای کامپیوترهای هیولت پاکار آغاز به کار کرد. سپس وی تحصیلات خود را شروع کرد، ولی بیشتر اوقات را با دوستانش در باغ سیبی می‌گذراند که متعلق به یکی از آنها بود، که البته به یاد آن دوران هنگامی که شرکت خود را تأسیس کرد نام را آن را اپل یا همان سیب گذاشت. وی به همراه و نصیب با فلسفه های زندگی متفاوت رایج در آن دوران آشنا شد و در سن 19 سالگی به هندوستان سفر کرد تا با مهاریشی ماهش یوگی استاد تی ام یا ترانسندنتال مدیتیشن یکی از شیوه های تمرکز دیدار کند. گرچه موفق نشد که او را ببیند ولی در گشت و گذار و سیر و سیاحتش در رشته کوههای هیمالیا با عقایدی متفاوت آشنا شد و کاملا دگرگون به آمریکا بازگشت. در آنجا درس و تحصیل را کنار گذاشت، خامخوار شد و هر یک شنبه به یکی از معابد بودیسم هاره کریشنا می‌رفت برای عبادت. ولی در آن زمان استیو جابز در چارچوب فعالیتش در شرکت اچ پی با استیو ووزنیاک آشنا شد که ملاقات این دو استیو با هم سبب شد شرکت اپل تأسیس شود. هر دو با فروش ماشین و جمع‌آوری تمامی دارایی مشترکشان توانستند برای راه اندازی شرکتشان 1820 دلار جمع کنند. سپس با این پول مقادیری چیپ کامپیوتری خریدند و در گاراژ خانه خانوادگی استیو جابز نخستین کامپیوتر اپل را به وجود آوردند که کیبوردش در آن زمان از چوب ساخته شده بود و حروف به روی دکمه ها را با دست در چوب حکاکی می کردند. سال اول 150 کامپیوتر به فروش رفت و این موفقیت سبب شد استیو جابز بتواند از یکی از سرمایه گذاران شرکت بزرگ ساخت چیپ های کامپیوتری اینتل 250 هزار دلار وام بگیرد و بدین ترتیب اپل را افتاد و در کمتر از 3 دهه تبدیل به غول اقتصادی و فناوری های کنونی شد. در آغاز وی مستقیما به یگان غول صنعت کامپیوتر زمان یعنی آی بی ام حمله کرد و با عرضه اپل 2 به بازار انقلابی به وجود آورد. کامپیوتر وی برخلاف کامپیوترهای آی بی ام کوچک، زیبا و ارزان بودند و نخستین تبلیغ بزرگ تلویزیونی و سینمایی وی با کارگردانی رایدلی سکات از کتاب 1984 جورج اورول الهام گرفته بود و در آن اپل می آمد تا جهان را از سلطه آی بی ام نجات دهد. سپس چند سال فراز و نشیب و دوری استیو جابز از اپل سبب شد که این شرکت به ورشکستگی نزدیک شود، ولی وی بار دیگر سکان هدایت اپل را به دست گرفت و در سال 1998 آی مک نوعی جدید از کامپیوتر را به بازار عرضه کرد و دوباره شرکت خود را رونق بخشید و از آن زمان به بعد فناوری‌های نوین اپل برابر بوده با انقلابی در صنعت ارتباطات و همچنین در شیوه استفاده روزمره افراد از این ابزار. در سال 2001 آیپود را به بازار عرضه کرد، دستگاهی برای گوش دادن موسیقی. سپس عرضه آیفون و بعد از آن آیپد به بازار سبب شد انقلاب‌های دیگری پدید آید و همواره رقبای وی که در آغاز او را به باد انتقاد می‌گرفتند پس از عرضه ابزاری جدید از سوی استیو جابز سعی می کردند ابزاری شبیه به آن بسازند و آنها نیز به بازار عرضه کنند. در ارتباط با خلاقیتش استیو جابز همواره به اظهارات یکی از بزرگان صنعت اتومبیل سازی هنری فورد اشاره می کرد که گفته بود اگر می خواستم به خواسته های مشتریانم توجه کنم آنها فقط از من اسبی را می خواستند که تندتر بدود و هیچگاه نمی توانستم ماشین را اختراع کنم. به همین دلیل استیو جابز هیچگاه به خواسته های مشتریانش توجه نکرد و همواره با ایمان به عقایدش و خلاقیت خود فراورده های جدیدی را به بازار عرضه داشت. استیو جابز روز هفتم ماه ژوئن سال جاری برای آخرین بار به عنوان مدیر اپل در چارچوب معرفی یکی از فراورده های جدید شرکت خود ظاهر شد و سپس رسما خود را کنار کشید. و ما استیو جابز، فردی که زندگی روزمره ما را متحول ساخت، همواره متذکر می شد که برای پیشرفت و موفقیت در زندگی باید همیشه آتش داشت و کمی جنون. و خود وی نیز تا آخرین لحظات عمرش چنین زندگی کرد. توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت جلب می‌کنم. ذات ریه یه بیماری عفونی و میکروبی حاد ریه است. ممکن است در هر فصل انسان را مبتلا کند، اما در زمستان و اوایل بهار شایع‌تر است. علایم بالینی: بیمار سخت بیحال است، با لرز شروع می شود، تب بالا، درد قفسه سینه نسبتا شدیده، سرفه و خلط آجوری رنگی که دفع میشه، تب تا 41 درجه میرسه. بیماران از کوفتگی و ضعف و درد عضلات و خستگی شکایت دارن. پوست گرم و مرطوب، قطرات عرق روی صورت و پیشانی. زاتوریه در سیاه‌پوستان شایع‌تر است و زنان کمتر از مردان به آن مبتلا میشوند. زاتوریه رو با سل اشتباه نگیریم. در صورت سرفه، خلط، درد قفسه سینه، بدحالی، خستگی، حتما به پزشک مراجعه کنیم قبل از اینکه دیر شود. سیل یک بیماری عفونی ناشی از چندین دسته از میکوباکتریومه که کل آن را باسیل سیل مینامند. سیل انسانی در اثر انواع انسانی و گاوی ایجاد می شود، یعنی انسان به انسان، و از خوردن لبنیات و گوشت گاو منتقل می شود. سیل انواع مختلف دارد. دستگاه های بسیار رو در بدن مبتلا می کند. شایع ترین سیل در انسان یک عفونت مزمن ریوی است. بیماری سیل یعنی این باسیل از طریق خون عارض می شود. انتقال سیل اکثر از شخص به شخصی دیگر، در مورد دیگر از شیر گاو و گوشت آلوده به انسان، و در بسیار از نقاط جهان هم شیر آلوده مصرف می کنند. راه دیگر انتقال به وسیله تنفس شخص بیمار از راه سرفه عطسه در هوا پخش می شود. علایم این بیماری هم بعضی مواقع آشکار و در بعضی مواقع پنهان است. داشتن یک نوع تزریق نشان می‌دهد که شخص مبتلا می‌باشد یا نه. گفتیم که تمام اعضای بدن ممکن است بر اثر سرایت مبتلا شوند، مثل ریه، پرده‌های مغز، استخوان و روده و کلیه، غده فوق کلیوی، لوله رحم. اما برای اینکه از این بیماری جلوگیری شود، بهترین روش آن واکسن زدن که از پیشگیری اون حتما جلوگیری می کند. رابطه سکته مغزی در مردان، ببخشید، رابطه سکته قلبی مردان با کمبود ویتامین دی. نتایج تازه ترین تحقیقات علمی نشان می‌دهد کمبود ویتامین دی در مردان خطر ابتلا به سکته قلبی را افزایش می‌دهد و ممکن است جان آنها را به خطر بیندازد. پزشکان از سالهای پیش بر اهمیت ویتامین دی برای جلوگیری از پوکی استخوان تأکید می‌کنند، اما تحقیقات جدید درباره این ویتامین نشان می‌دهد که مانع از سکته قلبی می‌شود. در این تحقیقات بیش از 18,000 مرد بالای 40 سال به مدت 10 سال تحت نظر قرار گرفتند و نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که کمبود ویتامین دی نه تنها خطر ابتلا به سکته قلبی را افزایش می‌دهد، بلکه ممکن است باعث مرگ نیز شود. بر اساس تحقیقات، ویتامین دی برای سلامت رگ‌ها و تنظیم فشار خون ضروری است. چاقی قبل از 5 سالگی برای کودکان مضر است. به کودکانی که قبل از 5 سالگی وزن بیشتر از سن خود دارند باید غذای سالم به میزان کمتر داد. مشاوران پزشکی انگلستان در مقاله هشدار دادند که بسیار از والدین حاضر به قبول چاقی فرزند خود نیستند. آنها بعد از رفتن به مدرسه مشکل بیشتری خواهند داشت. اگر جلوی چاقی قبل از 5 سالگی را نگیرید مشکل خواهد بود. چاقی کودک را در مرز بیماری‌های قلبی، سرطان، نهایتاً آلتروز قرار می‌دهد. غذای چرب ذهن را تنبل می کند. محققان دانشگاه آکسفورد در یک پژوهش جدید نشان دادند که موشهایی که رژیم های غذایی حاوی چربی زیاد دارند توان فیزیکی اونها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و با افت توانایی ذهنی پس از 9 روز مواجه می شوند. محققان می گویند که به افرادی که چربی زیاد مصرف می کنند، مخصوصا کودکان، نوجوانان و جوانان یا ورزشکارانی که می‌خواهند رژیم غذایی مناسبی داشته باشند، هشدار داده است. این پزشکان گفتند به محض خوردن غذای چرب، موش‌ها تحرک آنها کم می‌شود، اما با خوردن غذای کم چرب تحرک بیشتری دارند. رژیم‌هایی که با چربی در غرب دارند بسیار خطرناک و مضر است، چون مشکلاتی چون چاقی، دیابت، نارسایی‌های قلبی به وجود می‌آورد. حتی چربی در کاهش توانایی ذهنی و حافظه نقش دارد و این نقش در کوتاه مدت خود را نشان می دهد. یک بار دیگر این روز و روز کودک رو به همه فرزندان ایرانم تبریک می گم و برای همه کودکان جهان آرزوی بهتر از این روزها رو دارم. Yeah. کم کن، گریه کم کن، پیرهنی تازه به تن کن، از پرنده پر بگیر، هوای خانه من کن، نشو خاموش و فراموش که صدای هم صدایی دل دار معنای لحظه خود خدا بر سر دلوان بکشه دست نبوزش، لحظه خوب نیام دارم از خدا بر سر دلوان سوخته بکشه دست نبوزش، بکشه دست نبوزش. تازی در باشی همه دیوان هرچی عاشق رها شد، لحظه سرخ میانش دارم از خدای خواهش، در سر دلوان سخته بکشه دست نوازش، بکشه دست نوازش. گریه کم کن، گریه کم کن، پیرهنه تازه به تن کن، از پرنده بر بگیر، هوای خانه من تو، نشو خاموش و فراموش که صدای هم صدای دل زن تو دارم رهایی. گریه کم کن، گریه کم کن، پیرهنه تازه به تن کن، از پرنده بر هوای خانه من کن، هوای خانه من کن. روز دهم اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام هست که در این رابطه تشکل‌های پناهندگی ایرانی در کشور سوئد پیرامون روز جهانی برای لغو اعدام بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است که جمعی از پناهجویان و تشکل‌های پناهندگی در سوئد در آستانه دهم اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام با صدور بیانیه‌ای خواستار مبارزه جهانی بر علیه اعدام در جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه آمده است ده اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام که برای نخستین بار در سال 2003 میلادی در اولین نشست اتحادیه اروپا برای مبارزه با مجازات اعدام اعلام شد، فرصت مناسبی است تا هرچه بیشتر رژیم جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اجرای روزافزون حکم اعدام یعنی سلب حق زندگی از انسانها در افکار عمومی جهان افشا کرده و نگذاریم که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران به فراموشی سپرده شود. در حالی که مجازات اعدام در اکثر کشورهای جهان به خاطر تلاش مستمر نیروهای پیشرو این کشورها لغو شده و تاکنون 137 کشور جهان این حکم غیر انسانی را لغو کردند، جمهوری اسلامی ایران در اجرای حکم اعدام مقام نخست را در جهان داراست. این بیانیه می‌افزاید ایران یکی از کشورهایی است که احکام اعدام در آن به اشکال مختلف و در انظار عمومی به طرز وحشتناکی به اجرا در می‌آید و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با اعدام کودکان، فعالین سیاسی، دگراندیشان، اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های مذهبی از این حربه برای حذف مخالفین خود و سرکوب مردم بهره برداری می کند. ما جمعی از پناهندگان ایرانی در سوئد ضمن این که همه را به مخالفت علیه جمهوری اسلامی و قوانین قرون وسطایی آن در این روز فرا می خوانیم، اعدام را یک قتل سازمان یافته دانسته و مخالف هر گونه قتل با هر شکل و نام از جمله سنگسار و قصاص بوده و خواهان لغو فوری قانون مجازات اعدام هستیم. جمعه 7 اکتبر 2011 میلادی این بیانیه را سه کانون امضا کردند: کانون پناهجویان ایرانی در سوئد، کمپین پناهجویان ایرانی در گوتنبرگ سوئد، کمیته پناهندگی و حقوق بشر اتحادیه سراسری ایرانیان سوئد واحد غرب. در این رابطه فردا ساعت 9:45 دقیقه گفتگوی مستقیمی داریم با آقای اسماعیل مولودی در رابطه با روز جهانی مبارزه علیه اعدام یا برای لغو اعدام به خصوص در ایران. حکم اعدام به جان سختی من، حکم اعدام که بد روزی بود، روز فرسایش دل رحمی من، حکم اعدام به رسوایی من، حکم اعدام به بیباکی من، حکم اعدام که حس را کشتیم، بگریزیم ز دلتنگی من، حکم اعدام به احساس کثیف، حکم اعدام به ایمان خفیف، حکم اعدام که زندان کردیم آتش محکم بی قیدی من. به هر خندیدن، به تلاش علکی بد دیدن، حکم اعدام که بردیم زیاد مدت کوچک خوشبینی من. حکم اعدام به تشویش درون، به خرافات، به بخت و به شعون، حکم اعدام که غافل ماندیم زچه از قافله هستی من. حکم اعدام به خودخواه، به پس، حکم اعدام به رزمایش دست، حکم اعدام که خشکید ز ما نگل ساده خوشبختی من. حکم اعدام به قول و به قرار، حکم اعدام به نیرنگ و فرار، حکم اعدام که قهر از خدا و سبک عقلی و بدبینی من. Oh, چشمانی کسی بیاده منی یه بوشی نمی بینم ایش بیا با داره منی ما زمین عرضم به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز. شب گذشته بازی مقدماتی اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا انجام شد و تیم دانمارک هم تونست با نتیجه 4-1 تیم قبرس رو شکست بده. پیروزی آلمان، هلند، اسپانیا در شبی که انگلیس و ایتالیا بازی تساوی داشتند. تیمای ملی فوتبال آلمان، هلند، اسپانیا به برتری مقابل حریفان خود رسیدند، اما انگلیس و ایتالیا مقابل حریفان خود به تساوی رسیدند. شب گذشته دور دیگری از مرحله مقدماتی جام ملت‌های 2012 قاره اروپا برگزار شد که از گروه اول تیم صعود کرده آلمان توانست در استانبول تیم ملی ترکیه را 3-1 شکست بده. در این بازی آلمانی ها که از همون ابتدا بر حریف برتری داشتن، بالاخره در دقیقه 35 گل اول خود را به ثمر رساندن. سپس در دقیقه 66 نوبت به توماس مولر، ستاره جوان در خط حمله رسید تا شماره گل های آلمان ها را به 2 افزایش بدن. در دقیقه 79 هم ترک ها تونستن یکی از 2 گل خورده را جبران بکنن، اما این پایان کار نبود. در دقیقه 86 این بار تا نوبت به آلمانی ها رسید که گل سوم خودشو به نام خودشون ثبت بکنن، اونم در خاک ترکیه. در گروه دوم روسیه با 1 گل بر اسلواکی غلبه کرد. در گروه سوم ایتالیا در خانه صربستان به میدان رفت که پس از 90 دقیقه تلاش به تساوی 1-1 رسید. ایتالیایی ها در این مساف خیلی زود در دقیقه 2 به گل رسیدن، اما صربستان در دقیقه 26 توانست گل تساوی را به ثمر برسوند. از گروه پنجم نیز هلند در خانه خودش با 1 گل بر مولداوی غلبه کرد. و در گروه هفتم تیم انگلیس در خانه مونتگرو متوقف شد. از گروه هشتم نیز پرتغال در خانه به میدان رفت که در مقابل ایسلند به برتری 5-3 رسید. در گروه همین گروه پرتغال همونطوری که گفتم دانمارک در خانه قبرس به نتیجه خیلی خوبی گرفت و با نتیجه 4-1 میزبانش رو شکست داد. در گروه نهم اسپانیا قهرمان جهان با 2 گل بر جمهوری چک غلبه کرد. در این بازی تونست که تا حدی اسپانیا خودش رو به مرحله بعد برسونه. در گروه اول آلمان راهی دوره بعد پایان بازی ملت‌های اروپا برسه که با 27 امتیاز. تیم دوم گروه الف بلژیکه که 15 امتیاز داره و ترکیه در جایگاه سوم هست. در گروه دوم روسیه با 20 امتیاز، ایرلند با 18 امتیاز، ارمنستان با 17 امتیاز به ترتیب اول تا سوم هستند. گروه سوم ایتالیا 23 امتیاز، استونی 16 امتیاز، صربستان 15 امتیاز به ترتیب اول تا سوم هستند. گروه چهارم فرانسه 20 امتیاز، بوسنی هرزگونی 19 امتیاز، رومانی 13 امتیاز به ترتیب اول تا سوم هستند. گروه پنجم هلند 27 امتیاز، سوئد 21 امتیاز، مجارستان 18 امتیاز به ترتیب اول تا سوم هستند. گروه ششم یونان 21 امتیاز، کرواسی 19 امتیاز، اسرائیل 13 امتیاز به ترتیب اول تا سوم هستند. گروه هفتم انگلیس 18 امتیاز، مونتگرو 12 امتیاز، سوئیس 8 امتیاز اول تا سوم. گروه هشتم که تیم دانمارک هم در این گروه حضور داره، تیمای شرکت کننده گروه هشتم رو نام میبرم. گروه هشتم که گروه دانمارک است، خود دانمارک، پرتغال، نروژ، ایسلند، قبرس هست که دانمارک همونطوره که گفتم شب گذشته موفق شد در قبرس این تیما با نتیجه 4-1 شکست بده. پرتغال هم میزبان ایسلند بود با نتیجه 5-3 پیروز شد. امتیازا به این شکل است که پرتغال 16 امتیاز، دانمارک 16 امتیاز، نروژ 13 امتیاز، ایسلند 4 امتیاز، قبرس 2 امتیاز. به ترتیب اول تا پنجم هستند. امتیازهای کشور پرتغال و دانمارک به طور مساوی از 16 امتیاز. پرتغال به لطف تفاضل گل بهتر در ردیف اول قرار داره. دانمارک امیدوار هست که بتونه دیدار آتی خودش رو مقابل پرتغال به پیروزی برسونه، مقام اول این گروه را به دست میاره، راهی دور بعد میشه. گروه نهم و آخرین گروه هست. اسپانیا با 21 امتیاز، جمهوری چک 10 امتیاز، اسکاتلند 8 امتیاز، به ترتیب اول تا سوم هستند. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در اقدامی عجیب بخش فارسی سایت خودش رو حذف کرد. بنا به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، روز جمعه سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در اقدامی عجیب بخش فارسی سایت خود را حذف کرد. بخش فارسی نیز از روی سایت کنفدراسیون آسیا برداشته شده است. عجیب است. مسابقات فوتبال بانوان غرب آسیا، ایران از صد امارات گذشت. بانوان ملی پوش فوتبال ایران در ادامه رقابت‌های فوتبال بانوان غرب آسیا در برابر امارات پیروز شدند. بنا به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، در ادامه رقابت‌های فوتبال بانوان غرب آسیا، تیم ملی فوتبال بانوان در دومین بازی خود مقابل امارات که میزبان این دوره از رقابت‌هاست قرار گرفت و توانست با نتیجه 4-1 بازی را به سود خود پایان بدهد. در ادامه رقابت‌ها تیم فوتبال بانوان ایران امروز شنبه 16 مهر ماه در ساعت 20 به وقت تهران مقابل تیم سوریه قرار خواهد گرفت. جنجال و زدخورد در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی ایران. در جریان فینال وزن 55 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور، مربیان تیمای لرستان و آذربایجان شرقی با یکدیگر درگیر شدند که این امر منجر به قطع مسابقات به مدت کوتاهی شد. بنا به گزارش ایسنا، منطقه خراسان در فینال وزن 55 کیلوگرم که بین یک کشتیگیر از آذربایجان شرقی و عبدالله فولادوند از لرستان برگزار میشد، پس از برنده اعلام شدن کشتیگیر آذربایجان شرقی، مربی لرستان نسبت به این رأی اعتراض کرد که در همین حین دو نفر از هواداران کشتیگیر آذربایجان شرقی وارد محوطه مسابقات شدند و همین امر باعث ایجاد درگیری فیزیکی بین آنها شد. جواد تاری بخش، مسئول روابط عمومی هیئت کشتی و خراسان رضوی در این رابطه گفت متاسفانه این امر دور از شأن مربیان بود و طبق صحبت دبیر فدراسیون کشتی با افراد خاطی به شدت برخورد خواهد شد. وی ادامه داد با بازبینی فیلم این درگیری تمامی افراد مقصر شناسایی شدند و طبق نظر کمیته انضباطی فدراسیون کشتی کارت مربیگری مربیان حاضر در این درگیری باطل خواهد شد و این مربیان حق حضور در مسابقات را نخواهند داشت. وی همچنین با اشاره به خبر منتشره از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر نبودن آمبولانس در محل برگزاری مسابقات خاطرنشان کرد متاسفانه برخی از افراد به دنبال خراب کردن وجهه میزبان این رقابت‌ها یعنی مشهد هستند، چرا که آمبولانس از روز وزن کشی در محل برگزاری مسابقات وجود داشته و در هنگام درگیری نیز مصدومان به وسیله آن آمبولانس‌ها سریعا به مراکز درمانی منتقل شدند. مسئول روابط عمومی هیئت کشتی خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد عصر پنجشنبه یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی نیز از نزدیک شاهد برگزاری مسابقات بود و در خصوص این درگیری نیز دستور رسیدگی ویژه و برخورد به خاطیان را داد. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه آینده 11 اکتبر برابر با 19 مهر بازی مهمی در مقابل بحرین خواهد داشت در رابطه با بازی‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال 2014. بحرین تیمی با تجربه و بازیکنان با کیفیت دارد. برنامه آماده سازی اونها را دنبال کردیم، مربیش میگه، و نکته‌ای که شاید خیلی از مردم و حتی رسانه‌ها بدانن این است که اونها برای دیدار با ما کار را با جدیت دنبال میکنن تا روز بازی در اردو هستند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با این اظهارات اسامی 21 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران را اعلام کرد. او این بازیکنان را از جمع 45 نفره ای فراخوانده است که پیش از این به آنها آماده باش داده بود. بازی ایران و بحرین از مرحله اول رقابت‌های گروهی برای رایابی به جام جهانی 2014 برزیل در منطقه آسیا همونطور که گفتم روز 19 مهر ماه 11 اکتبر سه‌شنبه آینده در ورزشگاه آزادی و به قضاوت یک داور از استرالیا برگزار خواهد شد. هر دو تیم بدون شکست هستند و از دو بازی قبلی خود 4 امتیاز کسب کردند. اما ایران با تفاضل گل بهتر صدرنشین است و بحرین در رده دوم قرار دارد. تیم ملی ایران پیش از بازی با بحرین 13 مهر ماه در یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال فلسطین انجام شد که این بازی پرگل بود و به نفع ایران تمام شد. هم تیم ملی فوتبال ایران که خودشو برای بازی روز سه‌شنبه آینده با بحرین آماده میکنه در یک بازی دوستانه در ورزشگاه آزادی با نتیجه پرگل 7-0 مقابل تیم ملی فوتبال فلسطین به پیروزی رسید. گل‌های تیم ملی فوتبال ایران را محمد قاضی، کریم انصاری فرد، جواد نکونام، جواد کاظمیان دوبار، پژمان منتظری و پژمان نوری به ثمر رساندند. دیدار تیمای ایران و بحرین از مرحله اول رقابت‌های گروهی برای رایابی به جام جهانی 2014 برزیل در منطقه آسیا همونطور که گفتم روز سه‌شنبه آینده 19 مهر ماه 11 اکتبر در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. آخرین باری که تیم ملی در یک بازی بیش از 6 گل زد 11 تیر ماه 1386 بود که ایران مقابل جامائیکا 8-1 پیروز شد. در آن بازی امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران بود. کارلوس کیروش در مقابل فلسطین غیر از دروازه‌بان 4 مدافع ثابت تیم ملی فوتبال ایران از 18 بازیکن دیگری که در اردو حاضر بودند استفاده کرد. خبر ورزشی این ساعت مجله ورزشی، بیپولی باعث این شده که سفر قایقرانان تیم ملی ایران نتونن به مسابقات شرکت بکنن. یک مقام فدراسیون قایقرانی ایران میگوید که به دلیل نبودن بودجه بلیت پرواز قایقرانان ایرانی الزامی به مسابقات قهرمانی آسیا کنسل شده است. عمران پر عسکرپرست روز جمعه 15 مهر ماه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده قرار بود تیم ملی ایران 2 روز پیش تهران را به مقصد سئول ترک کند تا با توجه به نبود مکان استاندارد در ایران تیم ملی پیش از آغاز مسابقات تمرینات خود را آغاز کند. آقای پور عسکرپرست عدم تامین بودجه از سوی وزارت ورزش جوانان باعث شد که اعزام تیم با مشکل مواجه شود و مسئولین به دنبال تامین هزینه این سفر به شکل شخصی هستند. این مقام مسئول در فدراسیون قایقرانی با اشاره به در پیش بودن مسابقات گزینشی المپیک گفت یک قایقران حرفه‌ای نمیتواند با خوردن چلو کباب مدال جهانی یا المپیک کسب کند. ورزشکاران جهانی با پایان المپیک پکن خود را برای المپیک برزیل آماده کردند، اما ما هنوز برای لندن هم آماده نیستیم. او گفت که 2 از آمدن وزیر ورزش می‌گذرد، اما هنوز بودجه لازم به فدراسیون‌ها تزریق نشده است. این در حالی است که تنها 10 تا المپیک لندن باقی است. پس از ماها بحث و جدل بین هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی، سرانجام در شهریور سال جاری وزیر ورزش و جوانان ایران از مجلس رأی اعتماد گرفت. محمد عباسی که پس از حمید سجادی دومین وزیر ورزش پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد بود، در حالی وزیر ورزش و جوانان شد که به گفته منتقدان سابقه ورزشی یا مدیریت ورزشی در کارنامش دیده نمی شود. به هنگام رأی‌گیری برای وزیر پیشنهادی ورزش، محمود احمدی‌نژاد گفت وقتی امکان خدمت برای سجادی فراهم نشد، دولت باز هم از خود مایه گذاشت و فرد دیگری را که سوابق ورزشی داشت و خود نیز جوان بود برای تصدی مسئولیت معرفی کرد. به رغم اظهارات رئیس جمهوری، حتی در برنامه‌ای اعلام شده از سوی محمد عباسی نیز اشاره‌ای به سوابق ورزشی او نشده است. میمیریم چشم بی تکلف، یه صدای خشک زخمی، یه نگاه بی ستاره، دو تا دست پیلی بسته، دو تا پای خورد و خسته که دیگه رمق نداره. از سر صبح تا دل شب میپیچه صدای گاری، که میشه کر خیابون توی گرما زیر آفتاب، توی فرما زیر بار چار را برمیدون. میخوام از شما بخونم، شما که قریب هستی پیش چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو قدیه کردی به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که قریب هستی پیش چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو قدیه کردی به نگاه سرد ماها. سر به زیر و رو آرو، دنیا با اون همه گرگیش توی این معرکه میدون، کوچیکه قطعه کوچه با نهایت بزرگیش، توی مشتا توی احسیره مثل بازیچه کوچی که تو دست این و اون، اگه مردم رو باشه توی بازی شماز جون هرچی اهل رونه. شما که قریب هستی میشه چشم آشناها، همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردیم به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که قریب هستی میشه چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردیم به نگاه سرد ماها. را که میشنوید کودکان خیابانی نام دارد. امروز 8 اکتبر با گرامی داشت روز جهانی کودک میپردازم به مقاله‌ای که خبرگزاری کار ایران منتشر کرد تحت عنوان 400 هزار کودک بدون هویت، کودک آزاری ها در ایران. 16 مهر امروز 8 اکتبر روز جهانی کودک امسال در حالی جشن گرفته می شود که هنوز هم بر تن هانیه ها، باریت ها و پارسا ها کبودی می شیند و زخم. امسال را نمی توان برای کودکان سالی خوشایند دانست وقتی هنوز هم از زخم کودک آزاران تنشان به تب نشسته است. یک فعال کودک از بی‌توجهی به این موضوع انتقاد می کند و می گوید چندین و چند خاله و عموی تلویزیونی این روز را به هایهو می گذارند و رسانه ها چیزایی می نویسند، اما می بینیم که همچنان کودکان بی پناه در چهارراه‌ها گل و اسپند می فروشند. هنوز حتی نمی‌دانیم تعدادشان چقدر است و با خود می‌انگاریم که کودک کار و خیابان تنها همین کودکانی هستند که سر چهارراه‌ها گل و چسب و آدامس می‌فروشند و با اسپند دود می‌کنند. گویا حکایت لایه زیرین دیگری هم دارد، کودکانی که در کارگاه‌های زیرزمینی به کارهای سخت مختلفی گمارده می‌شوند، کودکانی که امروز تغییر می‌شوند، مورد بی‌توجهی و تجاوز قرار می‌گیرند و آسیب می‌بینند. چرا نباید انتظار داشت وقتی عضلات ورزیده نوجوانی جای نحیف کودکی تلخشان می‌نشیند؟ و انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است در کشور ما با مشکلات کودکان به عنوان موضوعی لوکس نگریسته می شود و تنها در زمانهایی که مناسبتی هست به موضوع کودکان توجه می شود. فعالان انجمن حمایت از حقوق کودکان نگرانند، همان گونه که مردم به دیدن کودکان کار و سر چهارراه‌ها عادت کردند، به شنیدن اخبار کودک آزاری هم عادت کنند. آلودگی هوا، آلودگی صوتی، مشکلات موجود موجب شده کودکان در شهرهای بزرگ دچار مرگ خاموش بشوند. انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است در تمام این سالها برنامه‌هایی که در قالب سازماندهی کودکان کار خیابان انجام گرفته تنها به سطحی شدن فقر این کودکان منجر شده است. اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در آستانه روز کودک در نشست خبری حضور یافتند و در مورد مسائلی که در یک سال گذشته در حوزه کودکان رخ داده موضع خود را اعلام کردند. یکی از مهمترین موضوعات نگرانی آنها رعایت نشدن مواد کنوانسیون جهانی حقوق کودک در ایران است. ایران در سال 1381 خورشیدی با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1379 برابر با 5 ماه مه سال 2000 میلادی مجمع سازمان ملل متحد پیوست است. بر اساس مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک سن قانونی 18 سال اما در قانون کیفری ایران 15 سال عنوان شده است. اعدام اطفال زیر 18 سال یکی از اصلی ترین موارد نگرانی انجمن حمایت از حقوق کودکان است. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک یاد می‌کند که در این ماده اعدام افراد زیر 18 سال و حبس ابد بدون امکان آزادی منع شده است. کودکان بی‌هویت بر اساس آخرین آمار اعلام شده در رسانه‌ها بیش از 400 هزار کودک بی‌هویت در ایران متاسفانه وجود دارد که بیشترین آنها در استان‌های هممرز با افغانستان و پاکستان زندگی می‌کنند. به گفته دبیر کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، اغلب این کودکان حاصل ازدواج دختران ایرانی با مردی با تابعیت بیگانه هستند تا به دنبال روابط آزاد و صیغه های ثبت نشده به دنیا آمدند. وی میگوید اصلی ترین مشکل بی هویتی این کودکان بی سوادی آنهاست که آموزش و پرورش برای قبول این دانش آموزان حتما نیازمند شناسنامه است. این در حالی است که موضوع دادن تابعیت ایرانی به فرزندانی که مادر آنها ایرانی هستند چندی پیش با عنوان لایحه‌ای از طرف مرکز امور زنان ریاست جمهوری به مجلس رفت اما در کمیسیون امنیت ملی رد شد. علت رد این لایحه مشکل امنیتی این پیشنهاد بود که بر اساس نقل قول‌های منتشر شده از اعضای این کمیسیون برای اخذ مناسب دولتی و حکومتی تابعیت ایرانی جزء شروط قانون اساسی است و با دادن تابعیت ایرانی به کودکانی دو ملیتی امکان حضور آنها در این گونه مناسب فراهم می شود. فعلا نمایندگان مجلس پیشنهاد جایگزینی برای رفع مشکل هویت این 400 هزار کودک ارائه نکردند. لیلا ارشد نایب رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در مورد شرایط این کودکان میگوید باید قبول کنیم که بسیاری از دختران ایرانی به دلیل شرایط خانواده هایشان به مردان بیگانه فروخته شدند و در موارد این مردان از کشور رفتند و حتی برخی از آنها فوت شدند. بالاخره با تعریف کردن راه حلی برای مشکل هویتی این کودکان رفع شود تا آنها امکان سواد آموزی را پیدا کنند. به گفته دبیر کمیته حقوقی انجمن، همکنون به کمک وکلا و حقوقدانانی که با انجمن همکاری می کنند پرونده های وکالت هانیه، باریت، پارسا چند مورد کودک آزاری که در طول امسال رخ داده و در مطبوعات منعکس شده بود در حال بررسی است. به گفته او در تماس هایی که از طریق صدای بارا ثبت شده میزان کودک آزاری افزایش معناداری یافته است. همچنین پرونده های حسانت و اثبات نسب نیز در این تماس ها افزایش یافته است. علی اکبر اسماعیل‌پور عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از کودکان کار میگوید کودکان خارج از چرخه تحصیل، کودکان کار و تحصیلات آلودگی هوا روی کودکان و افزایش کودک آزاری مسائلی است که کمتر در رسانه ملی و رسانه‌های دولتی دیده شده است و تنها در یک روز مجموعه خاله ها، عموها به میدان می آیند و هزینه های کلان می شود و دیگر هیچ. او تصریح می کند هیچ ارگانی پاسخگوی انواع و اقسام بیماری هایی که کودکان به ویژه کودکان کار به دلیل آلودگی هوا به آن دچار می شوند نیست. آقای اسماعیل‌پور با دستبندی کار کودکان در دو نوع آشکار و پنهان می گوید اشتغال پنهان کار در میکانیکی و در کارگاه های زیرزمینی، اشتغال جنسیتی و کارهای خانگی و غیره است و اشتغال آشکار همان کودکان خیابانی، تعمیرگاه های روباز و غیره است. به گفته اسماعیل‌پور در این سالها بیشتر به موضوع کودکان خیابانی پرداخته شده است. البته در مورد آنها هم بیشتر کارها جمع‌آوری بوده است که نتیجه ای نداشته است. نوع نگاه و نوع رفتار باعث شده تمام بودجه‌ای که بهزیستی و شهرداری هزینه کرده به هدر رود. او میگوید نزدیک 90% کودکان خیابانی پس از پایان کار به خانه میروند و حدود 10% کودکانی هستند که با خانواده یا خانواده ندارند یا از خانه فرار کردند و جایی ندارند. اما شهرداری ها اینا را جمع‌آوری می کند، بعد بهزیستی آنها را می گیرد و فرم آماری برایشان می گیرد که بودجه آخر سالشان، آخر سالونشان را بگیرند و سپس آنها را بعد از 20 روز تحویل خانواده هاشان می دهند و دوباره وارد چرخه کار می شوند. سازماندهی کودکان کار به سطحی شدن فقر کمک کرده و به ریشه ها و دلایل فقر و شرایط زندگیشان و نبود رفاه و تامین اجتماعی هیچ توجهی نشده است. آقای اسماعیل‌پور در پایان تأکید می‌کند که با تمام بودجه‌های میلیاردی که به نام کودکان کار هزینه شده حتی یک کار پژوهشی جدی با حمایت دولت و توسط یک مؤسسه پژوهشی مستقل صورت نگرفته که با تکیه بر نتایج آن بتوان تعریف مشخصی از گروه هدف برنامه مرتبط با کودکان کار خیابان ارائه کرد. روز 8 اکتبر روز جهانی کار مبارک بود. به نگاه زرد ما میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستیم پیش چشم آشنا، از همیشه تو همیشه دستاتون رو هزی کردیم توی بازوی شما جون هرچی پهلوونه. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستیم پیش چشم آشنا، از همیشه تو همیشه دستاتون رو هدیه کردیم به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستیم پیش چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردیم به نگاه سرد ماها. همت شما بلنده توی این دور زمونه، خیلی حرفه که یه بچه کمر مردی ببنده، دل آسمون میریزه وقتی لبخاتون میلنده، اما گریه رو میخندیم کوچیکیم اما بزرگی، به خود خدا قسم که شما های پرچه مردیم. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستیم پیش چشم آشنا، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردیم به نگاه سرد ما. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستیم پیش چشم آشنا، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردیم به نگاه سرد ما. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستیم چشم آشنا، از همیشه تو